بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وإياي فارحبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون د دې آیات ربط او مناسبت مخ کې سره مخ کې داوی سره متعلق ته داوی سره متعلق ته دا عمومي دعوت نه بعد خصوصي دعوت مخ کې عمومي دعوت ذکر شوه او یا ایها الناس اعبدوا ربکم او د تمام دنیا انسانو عاجزیو کې بندګیو کې رب پلتا دعو می دعوت نو عمومی دعوت نه بعد اوس خصوصی دعوت ذکر کوي خطاب کوي بنی اسرائیل او تا یهود او نصارا او تا او بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام اسرائیل دا لقب دی یعقوب علیہ السلام دے او اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم تاسو شکریو بسی دا اغو نعمتنو چه ما کڑی دی پتاسو بندے نو خصوصی دعوت ورکوی بنی اسرائیلو تا پاستا عمومی دعوتنا دویم ربط و مناسبت مخ کے سرا مخ کے خلافت ذکر کر دا آدم علیہ السلام دا دلتا اسباب د زوال د خلافت بیانوي، چې خلافت تاسو ته نه ملويږي. ولې نه ملويږي؟ ځکه چې تاسو سره د چا اسباب دي چې غاز زوال نو اسباب د زوال د خلافت بیانوي. اگر خصوصی دعوت بنی اسرائیلو تاور کئی وجہ دا تخصیصی تدے بنی اسرائیل چه خاص بنی اسرائیلو تا دعوت ور کئی وجہ دا تخصیصی دادے چه کلر دعوت شروع کرن دا توحید دعوتی شروع کرن و اعلان وکړه یا ایها الناس قولوا اها الا الله تفلحون. اخل کو پدی کلمه یقین برابر کې چې بل الا بل معبود نشته ما سوا د الله نه صلی الله علیه وسلم شروع کړه. نو عام عرب چې دا خو امیانو نو عامو عربو اویلو چه بنی اسرائیل اهلی کتاب دی و علماء دی و پیران دی کا دیو دا نبی دا دعوتی و منل نو مونگا بم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تسلیم کن آکا دیو نمنل نو مونگیم نشو منل ہے ہاں زکا چی دیو علماء دی پیران دی و پوئی خلق تی مو آمیانیو نو دعوامو آمیشد پر ادا خبروی ہاں چیارا پلنکے علیم کد دی خبرو منی نو بیئی بمو منو کنی منی مویم نمن نو دا عامو عربو دا خبروی ہاں نسوراو اما دی پیران دی پوئی خلق تی کا دیو دا دی پیغمبر دعوت تسلیم کرنو مونگے بن تسلیم کم آ کا دیو نا تسلیم اینو مئیم نشم تسلیم آیا ہاں. نو اللہ رب العالمین روح تا بیان بنی اسرائیلو تا برابر کے چو بنی اسرائیلو تاسو بنی وزدار مدار دے ہاں خبر اپا تاسو پاتے شوا دوار روخا دی ها. اول روخی چا دے بیان دنے آمو بیان دنے امتنو پو بنی اسرائیلو بان چھ گرد احسان بدلا احسان وی او بنی اسرائیلو تاسو بنی ما انعامات کری دی تاسو سرما احسان کری دے خیگڑم کری دے نو تاسو خوکی دا دی پیغمبر خبر تسلیم کئی دا دی پیغمبر دعوت امن ای خا ما خکڑی دی تاسم خوکی خا آت دویم روح دا بیان دیو خبست بنی اسرائیلو سرا دا علم سرا دا پوینا تاسو کې دا خبستون موجود دی ها. عامو خلقو تا دعوتی چه گرد بنی اسرائیلو تکلیدو نکڑی بنی اسرائیلو تا بید لگا چه دیو خبیس دی ها دیو که خبستون دی دا دی خبیسو خلقو تا بیداری و نکڑی ما نی ها دا دوائم روح تا بیان شو ها. خطاب کوي یا بنی اسرائیل او اول تاسو خود یعقوب علیہ السلام بچی ای د پیغمبر بچی ای المسیح ای ها نو تاسو والے خبره نه منئ ها. خلق چیوی نسالا خلق ها آغا تا خلق کوئی چلکا تا خو خونزادا سے بھی تا خو میاں سے بھی تا خو دا عالمانو د قرآنی تا خود پیرانو د قرآنی نو توله خبر نه مانی ها ځکه الله رب العالمین بنی اسرائیل ته فرمایي ها او بنی اسرائیل تاسو خود یعقوب علی السلام اولاد یې د پیغمبر مسیح تاسو ولې خلاف ارزی کوي د دې اخیری پیغمبر نه ها د دې دعوت ولې نه مانی تاسو باندې الله رب العالمین انعامات کړی دي احسانات کړی دي دا هو شکریا ادا کوي ها خو بیا ورسته د دیو خبستونه ګوره چې څومره سخت دښمنی هغه علما او پیرانو اپو خلکو د نبی علی السلام سره کړی وا ها قرآن ذکر کوي تاریخ اسلامی ذکر کوي ها ګوره یو د عام سړی خلاف ها ا دومره معتبر وی خو چې پوي سړی په حق کې خلاف شروع ډیره سخت سزا ده ها په دنیا کې خو ډیر خلک تیر شوی دي خو بنی اسرائیل ولې ذکر کوي ځکه چې دا د پیغمبر مسیدی او بل دیو سره الله احسان کړی دی واخ په واخ باندې خطاب کوي یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل او د لام بچیو المسیو اوس کورو نعمت یلتی انام تو علیکم علامہ ابن جوزی بنا کوي اوس کورو شکریا ادا کوي یاد کوي شکریا ادا کوي نعمتی د نعمتونو زمان نعمت جنس ته ګره ها قلیل او کثیر بنه اطلاقی شکریا ادا کئ نعمتونو زمانه نعمتونو چکړی مری پتا سو باندې بیا هغه انعامات ورسته ذکر کئ ها وګوره سوال دا پیدا کیږي چې څوک بچا باندې انعام وکړي نو بیا ازبات نه کئ کنه چا سره ته خګړا الله پاک ولې ازبات نه کئ ها یو خدا چې دا الله دی ها په دې باندې دا اعتراض نشي کوي ها الله ز بدنې کوي شي بندا تن دي پکار چې چا سره احسانو کې او بیا ز بدنې کوي دا الله رب العالمین دی قادر مطلق دې کوي شي ها دنا څوک تاسو نشي کوي یو سړی سره ته احسان کوي کوي کړه ورته ویلې شي چې لکه تاسو سره ما ډېرې خګړې کړې نشکرا نشکری ما کوا ها غطا بیا لگ تنبیح ور کول پکار دی ها نگورا یو شکرو شکریا ادا کئی او یاد کئی نعمت نظم دویم امر ذکر کئی ها امر سیغا و اوفو بیادی تاسو پورا والے اوکی پواد ازما بننے ما سره چې کومه وعده تاسو کړی دی پاغې پورا والے وکي ها وعده څه دی وعده د ایمان او د تبعداري دی او فو بعهدی یعنی بل ایمان و طاعة ما تبعداریو کې ما باندې ایمان راوړې د پیغمبر تبعداریو کې او فی بعهدکم زب پورا والے حکم په وعدو د ستاسو باندې تاسو وعده باندې بم پورا والے حکم جنات بدر کم بخانا بدر تا حکم پاسا کار شروع کیږي او د نزګر کورونا پردا او کې ټانکی باندې کار شروع کیږي نزګر کورونا پردا او زب بدر له حکم یې زب جنات در کم بخانا بدر تا حکم ها وګورا کله چې تدا الله په وادي پوراواله او کې یقین پال نه کې د پیغمبر په طریقې الله حکم نو ادا دې وعده دې ها ابم پورا کوي ها نو باندا چې ته پوراواله او کې په وادي باندې وفا او کې نو الله وفا کوي الله بدرتا اجر نظر کی آز زمانہ اوڑارے گئی چی دا شرک فی الخوف ویرا بس صرف رحب سشی تیلے شی الرحبو والرحبتو ان معاتا راغبین. امام راغب اصفهانی ذکر کئ رحبت یې لیکيږي وېرې ته سره د ځان بچ کولو نه. یو سړی ته ځانم بچ کې ها چې ځان بچ کا دي ته رحبه یې شي. وېره چې دې دا به صرف مفوق الاسباب د الله نه کې ها. و ایا یا فرحبون مفعول مقدم دے خاص زمانہ و ڈرے گئے ہاں غیر اللہ نہ ویرا ہونا کہ مفوق الاسباب. درائم امر ذکر کئی اول ترغیب و آمینو بی مانزل تو او بنی اسرائیلو ایمان روڑے پاگا کتابانے چمارا لگلے دیں او دادا چی کتاب دے گورا بصدق اللہ ماماکم دا موافق تے تصدیق ان کے دے دا برداغو کتابونو چی سر دستا سنا دی تاسو کتابون نف نه دی هغه سره برابر دی آسمانی کتاب دی. اول نهی ذکر کئ دویم ترغیب ولا تکونو اول کافرن ما کی گئی اول انکار کون کی بیہی پدی کتابن نے اول انکار کون کی ما کی گئی پدی کتابن نے زګه چې دار ما دار پتا سو دی ها نو ګره کتا سی یو نمنئ دا پیغمبرو دا کتاب نو تاس اول کافر شوی اول انکار کون کی شوی ها زکر چه دار مدار پتاسو دے کنا عوامو عربو ویلو چه کدیوی اومنی موی من نو کتاسو نمنل تاس اول کافر شوی اول کی شوی. دویمنا ہی ذکر کئی آ کتاب والاو دا اللہ دین ما پٹا وی دا اللہ کتاب ما پٹا وی رشوتونه اخلي دیو کې دا مرض هو چې مالدار به غلطي وکړه نو پیسې به واغسته او چې غریب به غلطي وکړه نو بیا به هغه ته سزا ورکوله ها دا د دیو کار و ها. نو الله رب العالمین ځکه فرمایي چې ګوره ای اللہ دین ما پٹا ہوئی دا اللہ دین منے پیسے ما خلے حق بیانا ہوئی ہاں. وَلَا تَشْتَرُ بے آیاتی بے کتمان آیاتی پا پٹا ہو لو دا آیت انزوان قلیلن دنیا لگا آگورا دا ٹول دنیا چی دے دا دا دین پا مقابلے کے سمنن قلیل آوے ہاں. قُل مَتَعُ الدنیا قلیل اللہ فرمائی سامان د دنیا دا لگ دے ہاں دانا چے سمنن قلیلن دیر سلویخ روپی ما خلا زر دوا زر آخلا دا مطلب ندے ہاں. اٹول دنیا دا دینو دا کتاب مقابلے کے سمن قلیل دے ہاں. وَایا یفتقون او خاص زمانہ وڈرے گئی نفی دا شرک فی الخوف اگر مخ کے فرحبون ذکر کا عدلت فتقون ذکر کا ہاں. کل عوام تا خطاب کی کل علماء تا نو گورا دا دین پٹاول او بیا پاغمانے پیسے اغسطل دا دا علماء کار دے ہاں. لیکن اللہ فرمائلو فتقون تقوی اختیار کی مانا اوڈر گئی ہاں پریزگری اختیار کی تاسو خوپوی خلقی تقوی پریزگری اختیار کی ہاں. اگر علماء فقہا د دې آیات لاندې د اعلان ذکر کړی دی ها چې د قران په تلاوت باندې کله چې ایصال ثواب د پروي ها لکه مړی پسې ختم دی باندې پیسو اغسل خوراک کول دا حرام دی مړی ته ثواب نه رسیږي ها. دا مسئلہ علماء ذکر کړی دی او ډیر په تفصیلی ذکر کړی دی ها. دا علماء فتاوی او گره فیکی کتابونا او گره دا ټول علماء دا ذکر کړی دی دا اتفاقی مسئلہ دی پدی کے اختلاف نشتا ها. چه نفس تلاوت بنی چی سال ثواب دا پروی مڑی پس باخلو دا پروی پاغی بنی خوراک پیسو خستل حرام دی نجائز دی دا نبی علیہ السلام دین نا خلاف دی طریقے نا خلاف. البتہ علماء جواز ورکڑے دے آغا ختم دا پروی مار دے کافر او پاغبن ختم اکڑی شی تلاوات اکڑی شی و دیبن خور یا چھاک یا پیسے در کی دی جواز شتا رے نفس جوازی شتا خو عیسیٰ لے ثواب دا پر نو گورا پاغبن خوراک و پیسے دا نجائز دی ها نو دا کوم خلق چه مڈیو پس ختمو نا کئی دا مسئلہ یاد ستا پاغبن بیا صدقہ خیرات کئی و ختم ناباد بیا بیسکٹ چے و وخا خوری دا گورا نجائز دی ها دا دی ثبوت نشتا دا حرام دی نجائز دی ها درائم مسئلہ آزان بندے امامت بندے درس تدریس تعلیم القرآن بندے پیسو خسل ترنگی دی اجرت خسل پدی کے دو علماء اختلاف شتا دے باز وئی چی جائز دی باز وئی چی نجائز دی خدا یاد ستا دا دی جواز شتا دے ہاں قاضی دا پر تنخواہ مقرر اول مدارس دا پر معزن دا پر امام دا پر دی دا پر جواز تا دے چی دا تنخواہ واخلی ہاں پل گزارے مطابق ہاں چی دا ضروری شے دے گو رہا زکا چی امام نوی نموز بسو کئی مدارس نوی درس بسو کئی قاضی نوی فیصلہ کئی دا دا ضروریاتو نا دی دو وجه نا دی بنی جواز شتا دی ها دی بنی جواز شتا علماء جواز ور کرده دی ها اللہ اکبر آ تفصیل دا پرا علماء کتابو نا لیکلی دی ها بیا کتابو نا اوگو را دی مثالو بنده ها وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ مگڑ وڑوئی حق بل باطلے و باطل سرم حق و باطل مگڑ وڑوئی حق حق و باطل حق و باطل چھے گڑ وڑوئی نام سڑے گڑ وڑوئی دام و خاطب نا عالم سڑے گڑ وڑوئی حق نم و خاطب زی علم دے حق علم والا خلق تا خطاب دے مگڑ وڑوئی حق پا باطل سر گورا تلبیس تا حق پا باطل سر پوئی خلق کویشی خان آمی سڑے چوی غا یا حق پتی یا حق ترگندی خان نو زکی و تکتم الحق دا جملان ذکر کا مخاطب زی جہل دے ما پتوئی حق مگڑ وڑوئی حق پا باطل سر او علماء حق خبر کوئی گاڑے وڑے کسی ما کوئی خان سوک مسئلے تپو سوکی نو گورا صحیح جواب آرکا خان چگا مطمئن شی خان حبر گڑ وڑاوا ما خان بھئے گئے توش جواب آرکا چی پوئی شی عمال رو بندے ہوگی خان رول گول خبرا دا ما کوا چگا پوئی نشی خان شک شبے کے پاتی شی حقا ما پٹا ہوئی خان حق ما پٹا ہوئی وانتم تعلمون دا قید برائی مزید قباحت حال داری چی تاسو پوئے گئی چی تاسو حق پٹاوئی تاسو پوئیے پا حق پٹاولو دی دا تلیم سرد نو چی پوئیے نو بیا والی دا کار کی ہیتا قید برائی مزید قباحت پوئی سڑیا دا کار ما کوا تلبیس تا حق پا باطل سر ما کوا حق ما پٹاوا تو تاسو کو پوئی ہوگا نا نو گورا دا قید برای مزید قباحت لکاو یو پوئی سڑے یو کار کئیو غلط کارو کی تورتے چلکا تا خو پوئی منا طالبی درنگی پوئی کیار سڑے امر مسلح ذکر کئی ہاں واقیم الصلاة کلچ مسائل تا بیان کو ہاں مسائل دا بیان کو خلقو نمان اللہ ہاں تو اللہ رب العالمین طرف تا متوجہ شا مونزو کا اللہ تا سجدہ و لگوا طبیعت پتا برابار شیخا نبی علیہ السلام بنے بچیو سخت کار راغلنو مونزی بکول واقیم الصلاة آدھا کی مونز پکا ملے طریقے سرا اقامت و صلاة اغا مونز توئی چگا شریعت سرا برابار بھی وات و زکاة ورکی زکاة عبادت بدنی وکا اللہ تا، عبادت مالی وکا اللہ تا. گورا موز ناواد دویم خونکم صدی دا زکاة ورکولو. گورا زکاة دا فرض دے ہاں. یو سڑی سرا دمرا پیسیوی چه پاغبانی دوینی میں پندوس تولے سپین زار کی گئے ہاں. دا دوینی میں پندوس تولو دا چاندی کیمات در سرا دے کال اور بنے تیر شو زکاة در بنے فرض دے زکاة پورکے 200 کی 500 روپی ورکا ایگا مشلے بیا غنا بعد حساب کوا ہاں. دا علاقے علیم نا تپسو کے چیر دمرا پیسی دی چمرا زکوات کی آمدرنگی دوینی میں 500 تولے چاندی دے کال اور بنے تیر شے زکوات پور کے ورکے قیمت حسابی ہو کا. خالص اونی میں تولے سرزر دی سونا دے خونور ایت شے نشتا ندر سر سامان زیتی شتا دا کور لوخی وغیرہ آندر سر زیتی کپڑے ندر سر زیتی بشترے نا پیسے ایتم نشتا دے ہاں. نوونی میں 500 تولے خالص سرزر دی در سر دی بنے زکوات نشتا دینا چی زیادی بیاشت این دی بنشتاره دینا چه کامی نشتاره و دا یاد ستا چه نور پیسه در سراوی یا لوخی کودی کپڑه کور که سمان در سرشتا یوا روپی دوین در سرشتا و صرف یوا تولا سواناره در سرا و دا دی کمات دونیم و 500 تولو چندی تر رسیگی دا یاد ستا زکاة پامر کوی آمدرنگ قربانی بم کوی دا دا اللہ حکم دے ہاں. بعض خلق کوئی چرا کم شے استعمالاوی غر کے خود زکاة نیشتا دا چے خبری دے ہاں. کالی چے خد استعمالاوی سرزر استعمالاوی یا چے بکسے کی یخیوی المری کی یخیوی آخو بلا خبر دے اگر بنے خو خود شتا دے چے استعمالاوی پدین شتا دے ہاں. دا مال نمو دے ہاں. ویگم صلی اللہ علیہ وسلم کدی کیو سڑے تجارت کی نو کمی زیتے پکی رزی گن مال نومو دے نو دی دو وجہ نا زکاة دا پا نارینام فارد دے پا خزیم فارد دے ہاں. آخذ دی دیشی نا خباری دے ہاں. سونے اور سر یکی دی لس لس تولے سل شل شل تولے کامی زیادے زکاة کی نو ورکی ہاں. اور بیئے زکاة خاوند ورکی غریب ها کل اوریز مزدوری کئی او بیا دا خز زکات هم ورکی خزا با خپل زکات ورکی ها خزا پا خپل نیوالی ده خاوند رو بنی نده نیوالی ها خپل قربانی بکی ها خاوندی نده زیموار خپل قربانی بکی دا ده سر مال دولت ده ها. نموس بس دویم نمبر حکم قرآن که چه ذکر کئی و آتو زکاتا ورکی زکات. اگر نبی علیہ السلام فرمائی چاہتا اللہ مال ورکڑی سرسپین مال دولت و دے زکاة نور کئی ارسل له یوم القیامت شجان اکرا دی مال نا دی سونے نا دی چندی نا دی پیسو نا بورتا گنجے مار جو چی ہا اور تکو نا بورکی و چی چی بخا و دا بوئی انا مالو کوا انا کنزو کا زدستا مالی نا تا خزنین ہا ورکو مار راکین عجزی کوئی سرد عجزی کو ان کیوں سوک چی عجزی کئی اگو سر عجزی کو آقا تکبر نزان و ستا آقا. یا ورکو مار راکین منز کوئی سرد منز کو ان کیوں نا جمعی منز کو آقا اتا مرون الناس بل بیرون دا گورا زجر ورکی خارتن ورکی چی گورا خپلا مسالے کے و عمل نکے اتا مرون الناس یہودو کی دا کارو آقا گورا دادی دسی مثال دے لکا گین رواخ لے فوٹبال پا دیوال بنے والے ہاں تو دیوال نبی روا پس کی گئے ہاں. نو عمال چی خپلا سڑے کئی نو آغا دیر اللوی فیدا لے او کامال بسر نوی خوبیان دعوت پکار لے ہاں. یو سڑے عمال نکی یل مشتا او دعوت چلے ہاں. نو دا دعوت دا بچلے و اثر با پکی آغا اثر نوی خان. اتا مرون الناس بل بر اعتاس و حکم کوئی خلقو تا بل بر پنی کیے سران و تن سون انفسکم و تاسو پر خودلی دی ہر کری دی خپل زنونا خپل زنونا مہر کری دی خپل عمل نکے خان. و انتون تتلون الكتاب قید برای مزید کباحت تلیبا خان حال دا دی چتا سلولوی کتاب کتابون لولی کتاب جنس تے خان لولے تاسو کتابونا کتابونا لولے افلا تاکلون الا تتفکرون افلا تاکلون اے تاسو سوچو فکر نہ کوئ عقل نہ کرنا خلے الا افلا تاکلون سو اسنیکم جو فکر نہ کئ پدی بات کرو نو باندې چلا بات کرو نہ تاسو کوئ نو ګور دایو زجر ور کړی شه ها د پرد علماو د پویو خلکو واستعینوا بالصبر والصلاه ګور چې کله دعوت چلاوي مسلا بیانوي نو بیا و تکالیف راځي ها نو تکالیف برداشت کې سبا کې صبر وکې ها او دویم دا چې موز بکوي الله ته سر به سجود شه ها دا د تکلیف علاج دی تکلیف راغله مرض راغله کرونا وایرس راغله صبر بکې وسا بل تکلیف راغله صبر بکوي او هم درنګي موز بکوي الله ته سر به سجود شه علاج دی ها دا علاج دی ها واستعینوا بالصبر مدد حاصل کئ په سبب د صبر سره صبر وسیلا او ګرځوا ها تکلیف راغله تکلیف ته پر وسیلا څه دی صبر دی ها صبر سره بد تکلیف لري کیږي دا وسیلا دی والصلاۃ مونس دا وسیلا دی ها تکلیف ته پر وسیلا څه دی الله کا وسیلا په صبر او کا اومدرنګي مونزو کا دا بهترین وسیلا دی واستعینوا بالصبر مدد حاصل کی په سبب د صبر سره والصلاۃ په سبب د مون سره اګورا هغه ته به چې تکلیف رسید نو فورنې به مون یو صحابي ته چا ویلو چې بچای د وفات شه ها وا فورن سوړلی نه کوښښ دواره کته صلاۃ حاجت یو صبر وکاوی خو صبر ګور په اول حالت کې وی ها نبی علیہ السلام اور تو فرمیلو ما جاڑا بچے مر شو ہا قبر پوری جڑی دا ناغے اور تویلو چھتا تا چپا تا دے چھتا تا تمرا تکلیف تے ہا او نبی علیہ السلام بھی پی جندلے نو کل چھ نبی علیہ السلام لار حضر دا خو نبی علیہ السلام دے پیغمبر دے رسول اللہ دے تو دے اور پسیوار اغلا چیا رسول اللہ ما تا پی جندلے نو زوز کے صبر کوم ہا تو نبی علیہ السلام اور تو فرمائلو الصبر عند صدمۃ الاولى اول وحلت کی وی پرسی گئے نو ایک نو رستہ ہو بیا سے ناکام نہ صبر ہوئی نو تکلیف چراشی جان ٹین کا صبر ہوگا ہاں و انھا یقینن د منچ دے لکبیرتن دا ڈیر غاٹتے او گران دے تلموز دیر گران دے ہاں لکبیرتن لام ابتدائی تکی دیا دا موز دا ڈیر گران دے کوئی لکا ٹولو خلقو بنے گران دے وینا نا الا علی الخاشعین مگر عجزی کا ان کیو باندے موز ندے گران چا اللہ تا عجزی کئی ہاں اللہ تا سوک عجزی کئی نو آغو تا موز آسان دے اللہ تا عجزی نکئی غتا موز گران دے گورا باز خلقو بنے موز تمرا مشکل وی گران وی ہاں چی موز تے پاسے گا نا واقعبا نے ڈیر زور وی ہاں او چی بیا بل دنیاوی کار وی کیل کود وی کرکٹ وی مند درڑ وی نو بیا گورا غطا ایت مشکلات نوی ہاں او موز نا چی ورطوی دا پینزمی رتا غبا نے ڈیر مشکل وی ہاں تو ایگم سدے بند نو اللہ نا چی سوک ڈریگی نو پا غبا نے موز گران نوی ہاں اگر مون چه ده دا کلا چه سڑه روٹین جوڑ کی کنا عاداتی جوڑ کی گورا ها نو مونس کلا چه سڑه ونه کی بیا خاپاوی ها او کلا چه روٹین نجوڑوی ده مونس کلا اکاوی کلا نکاوی نو بیا با مونس ده تامشه ده پرا مشکل وی گران ہوگی ها تو زکا اللہ فرمائی ده مونس خماخا گران ده مگر پا ویری دون کیو بنده چه کم خلق ویری بازی کرونو کے نارینا زنانا منزونو کے سستی کے یہاں گورا دا یاد ستا سخت عذابی رہا منچے نا و نور نقصد کم سڑے چی منز کے سستی دی رزق ببرکات نوی دولت ډیر دی، پیسې ډیری دی، جائیداد ډیر دی، خو برکت نشته اور کې. کله په بیماریو لګیږي، الکه بیمار دی پریشانی وکړه، کله په کچریو لګیږي، اسپتال باندې لګی، دا به برکت امال وی. کوم سړی چې مونځ کوي پنځه وخته غمال کې برکت وی، هلی بیماریو نه بچ کوي، همدارنګه قرضونه یې بچ کوي، همدارنګه ډیرو مصیبتونو بلاوانو نه یې بچ کوي، ها مصیبتونو نه یې بچ کوي. حکوم سړی چې مونځ نه کوي غب رزق کې برکات نه وي، رزق یې به تنګ وي. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقل چې مري نو ګوره تګې به مري، ها زنکدان کې به تګې مري. ها پیغمبر صلی الله علیه، الله اکبر. دې د وجه نه دا چې نور عذابونه ډیر دي، دې د وجه نه کوشش پکار دی مونځ کې سستی دا نه دی پکار. ها دا د الله حکم دی، اقیم الصلاه، مونځ کوه. ها دا د الله آرډر دی، دا الله آرډر پورا کوه. وګوره مونځ سره سړی صفا ستره وي. ها کوم سړی چې مونځ کوي کنه صفا ستره، او کوم سړی چې مونځ نه کوي کډر په صبرونو باندې ځان وینځي شمپوانو باندې غا مشه ده پر خیران وي. ها ویلما سړی چې ګوره دا مخې به خیران وي، ها ویښتي به ګاډ واډ وي، مونځ ګزار سړی به صفا ستره وي. ها پوهېږم سړی باندې علاکه دا خاشعین سوک تی، ها اللہ نا چه داریگی سوک تی. اللذین ای زنونا دا حقا کسان دی چه یکین کوی، ها یکین کوی، یا زنون زن پا منی دی یکین سر دی، یکین کوی دیو انہو ملاقو ربیم، یکینن دیو با ملوی گی در افل سران پا قیامات کے اللہ سر با ملاقات کئی. دا اللہ نا داریگی کنا، دا اللہ ملاقات یکین دا چاوی، دا اللہ نا داری دن کی دی. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یقیناً دیو خاص اللہ طرف تب واپس، اللہ طرف تب واپس کیگی حساب کتاب دا پرا. بیا با اللہ فیصلے کئی دا جنات و دا دوزاخ، انہیں قیامت بنے یقین وی. وَسْتَعِينُ بِسَبْرِ، صبر تتے لے شی طالبہ، صبر و لے کیگی بنداول دا نفس پتواعد بندے دماسیتنا پکولفت سرا، بندول دا نفس پتواعد بندے دا اللہ پتبے دری بندے دماسیتنا دا گونانا پکولفت سرا، یعنی پا مشاکت سرا. چیتا گونانا زان بند کے پا تکلیف سرا، گونانا تا دزڑ کی گی تکلیف سرا زان کار تبعنو، یعنی تا طبیعت والا کار ہو دا کار تبعنو دا صبر دے. ہاں تو عاد بندے جان بنداول پتو عاد بندے دماسیت نا پکول فت سرا کا دا کار تبعنو دا صبر دے، آکا پکول فت سرا ہو نو دا تصبر دے. ہاں یعنی زور بنے جان ٹینگا ون آکا پاس تکلفت نبیت طبیعت شو، یعنی تکلیف خود چواخ پر وقت بیاد طبیعت جوڑ شو دیدے دا گنانا طبیعت جوڑ شو نو دا استعبار لیکی گی استعبار آکا مقابلات صبر کی کول تاور سر مقابل صبر کے دیتا ویلے کی گی مصاب پہی گے مسئلے ون یا زنون چی یقین کروی. ہاں آگورا زون سو اقسام دی، ہاں پکارونو د دنیا کې ګومان کول دا مباح دي، پکارونو د دنیا کې ګومان مباح دي. لکه یو سړی وای چې د ما دا ګومان بازار کې به د شی وی، یعنی ټماټر به وی بازار کې، د ما دا ګومان دی چې په بازار کې مارکیټ کې به دا شی وی، یعنی اوبه مندې شي ملاو شي، دا ځوان دی په امور د دنیا کې دا مباح ده ان جائز ده لکه تاسو کی وی چر ما ګمان دي چې مارکیټ کې بدا شي وی او ځوان کول په احکام شرعیه او کې واجب العمل ده ځوان په احکام شرعیه او لکه عمل په خبره واحد باندې خبره واحد دا ځونی ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر واحد اخ ته دی شي چې نبی علیہ الصلات والسلام نا یو روایت بیا تر اخیری پورې دا یو سړی نقل کړي دا خبر واحد دی لیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ځوان په احکام شرعیه او کې واجب العمل دی لکه خبر واحد حسن ځوان او مسلمان باندې مستحب دی مسلمان باندې حسن ځوان مستحب دی خشخه دی او بدزونی پا مسلمان بنی مکرو دے اگر زون پہ اعتقادیاتو کی کفر دے ہاں زون پہ اعتقادیاتو کی کفر دے لکا یو عقیدے والا مسئلہ وی عقیدے والا مسئلہ وی کا نا آغا کے تا گمان ہوکے دا کفر دے لکا دا دا عقیدے مسئلہ دے چا اللہ تعالی عالم الغیب دے اللہ کرساز دے مثلاً او تداوی چې د ما دا ګمان دی چې الله عالم الغیب دی ما دا ګمان دی چې الله عالم الغیب دی ما دا ګمان دی چې الله کارساز دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ته ویلې کیږي کفر ها عقیده په مسلې کې به ګمان نه کوي هغه کې به یقین کوي ها دا بنوي چې ما غیب دی الله خالق ته رازق ته مالک ته دا بوي چې ما یقین ده چې الله عالم الغیب ده الله کارساز ده الله خالق ته مالک ته متصرف ده دا خبره و یقین سره کوي دا به ګمان سره نه کوي ها دا څه نور خبره چې غادا عقیده ولا خبره یو تپ کی ګمان وکي ها نو عقیده ولا خبره کې به ګمان نه کوي صحیح کوم صلی الله علیه هغه کې به یقین کوي ها نو زګه د دې ځوان مراد یا ظنون انهم ملاقو دې ځوان مراد دا یقین دی ها پیغمبر مسلې ون الله اکبر اګوره دې کې مراد ها منطقي دی یو ځوان شرعي دی ها ځوان منطقي دا دی چې غا جانب راجح تا وای ها ځوان منطقي څه دا وای جانب راجح تا شک متساوی طرفین ته لشی ازون جانب راجح ته لشی وایګم صلی الله لکتا یو شکه دته شک غونه پیدا وشه یار پلان کې سړې براغلی وی کنه به وی راغله خطا دی راغلوالی طرف تا غالب شوی ته ګمان د غالب چې ته لکیږي ځونې منتی کی ها وایګم صلی الله خاجی یا بنی اسرائیل کرو نعمت گورا محکم بنی اسرائیل ذکر کو ہاں بیا بنی اسرائیل والے ذکر کئی اعادہ برائے ترغیب و ترہیب دوبارہ ذکر کول د پرد ترغیب دی او بنی اسرائیلو تاسو بنی اللہ انعامات کری دی احسان بدلہ احسان وی ہم درنگے ترغیب و ارکی دار و ارکی ہاں چه گورا لوی خطارا چه نامات در بنی شوی بیا نافرمانی کوئی تکرار برے ترغیب و ترہیب اعادہ و ترہیب بیا خطاب کوئی ہا بار بار یاداش خبرہ ہر نکو تاسو بنے دار مدار لے ہا عام و عربو پا تاسو بنے خبرہ پر خلیدی چه کدیو اومنی نمی منوم کدیوی نمانی موی نمانو نو بیاور تا اللہ رب العالمین روخ تا بیان بنی اسرائیلو تا برابر کر بیا شیش بنی اسرائیلو تا برابر کر یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام او اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وعنی فضلتکم یقیناً ما غور کریو تاسو لرا علی العالمین پا عالم دا زمان خپل باندے اگر کا فضیلت نو عالمین مراد کول عالم دے ہاں، یعنی پا باز شئینو کے پا کول عالم بندے بنی اسرائیل اللہ رب العالمین فضیلت ورکڑو، اکا فضیلت نمورات فضیلت کلی، عالم نمورات عالم دخل زمانے دے ہاں، زمانے کے پا بنی اسرائیل بندے فضیلت کلی حاصل ہو ہاں. واتقو یومن تخویف ورکیو سا او بنی اسرائیلو، تاسو بنی اللہ دیر لوی فضل کڑے دے، نعمتونے کڑی دی، عالم منی غراوالے در کڑے دے، خو یاد ستائی واتقو یومن وڈری گئی دا عذاب دا غوری جنا. یومن منصوب بنظر حافظ، عذاب یومن وڈری گئی عذاب دا غوری جنا. لا تجی نفسنا چی بدلا نشیور کولے یو نفسی مومن نفسین دا بل نفس کافر تا شین دی شیحا. لا تجزی لا تدفع لا تجزی نفس مؤمن کافر شیئا. د دی آیاتنا توی چه شفاعت نشتا دے، نہ پا دنیا کے نہ پا قیامات کے ہاں. زکا اللہ فرمائی لا تجزی نفسنا نفس یو نفس پا بل نفس تا بدلا نشی اور کوئے. اہل سنت الجماعت وئی چھے نا شفاعت شتا خو مشروط پا شرائط و سر لکا محکمہ ذکر کرو. نفس اول نموراد مومن دے، نفس دوائم نموراد مومن کافر تا بدلا نشی اور کوئے. مومن با مومن دا پر شفاعت کئی دا ثابت تے ہاں، دا پر دا کافروں کے دے. نفس مومن با کافر دا پر شفاعت نشی کوئے، مومن دا پر با کوئے شی حلقہ حدیث پا دی گواری ہاں. لا تجزی نفسونا نفسن، بلکہ دا تے اوریز دے گورا چی پا دی کے با زوے پلار تا بلن نشی ور کوئے، پلار بزوی تا، خزا خاون تا، لور مور تا، مور لور تا، دوست دوست تا، وہ آغا چی نفرمان وی غوطا بنشی ورگویا ہاں. لا یجزی والد عن ولده ولا مولود ان هو جاز لقمان یویشتا مسیح پرا درے در شمنا ذکر دے ہاں، زویب پلار تا پلار بزیتا بدلا نشی ورگویا. ولا یقبل منها شفاعت نبشی قبل اولے ددی نفس نہ شفاعت ہونا شفارشت شفاعت. ولا یؤخذ من عدل نبشیا خستل ددی نفس نہ منها نفس تا ضمیر رجی دے، نفس منس سمائی دے، مذکر ضمیرم رجی کی دیشی منس ضمیرم رجی کی دیشی. عدل فدیا جرمانہ. ولا هم ینصرون نبدیو سرا مدد اوکڑے شی، نبدیو سرا مدد اوکڑے شی ہاں. آگورا جرمانہ بنشی آغست لے ہاں، کد از مکے ناسمان پورے دا ٹول دنیا مشرق نہ مغرب پورے شمال نہ جنوب پورے سرو سپینو نہ ڈاکہ کی کنا، کچھ دود دی دنیا نہ مشرق کافر لڑوی دا جرمانہ بو دا دی نشی قبلی دے نبشی آغست لے ہاں. گورا پا دنیا کے طالبہ دخلاسی تلور طریقی دے ہاں، یو ساڑے جیل کے باند شا دنیا کی دا کی دیشی چھے دا مسجون چھے کم جیلی وی دا غر اشتدار لڑ شی مثلا اروری باندے اروری وار شی دا جیل مشرطہ ہوئی چھے دارا دا کی دیشی ہاں، قیامت کے دن چلی گی ہاں. یا شفاعت سفارش ورتا اکڑی شی غاڑ غاڑ خلق شفاعت کے وروالے دا کی دیشی چھے جیل نرازات شی، قیامت کے دانا کی گی کافر دا پرا مشرک دا پرا. یا ڈیرے پیسے ڈیرا جرمنا وار کے رشوت وار کے، دنیا کے جیل نہ سڑے رکھلا سویش خو قیامت کے رشوت نہ چلے گی. سلورما طریقہ دا چھے جیل بنے عملا اکڑے شی و پزور بنے دا جیلی رکھلا شی و جیل دا جنگلے و دا دیولو نہ مات کڑے شی و پزوری دا آزاد کڑے شی ہاں، نو دا کی دے شی ہاں، قیامت کے زور نہ چلے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آگورا انعامات و ذکر کئی ہاں، بنی اسرائیل بنی اللہ انعامات کڑیو ہاں، دی زنا د بنی اسرائیل د پینزو انواع او بیان دی. دا اول انواع دی. اول قسم د بنی اسرائیل پاول نو کې اته انعامات دي او دوا عذابونه دي. ها کله چې انعامات نه نشکر یو کنو بیا دوا عذابونه په دیو باندې نازل شو. ها نو اول انواع شروع شو د بنی اسرائیل اپدی کې اته انعامات دي. اول انعام څه دی؟ قوم من آل فرعون. اول انعام نجات من فرعون. دویم انعام حلاکت فرعون و اس فرقنا بكم البحر. دریم انعام د گناہ مفی و اس وا ان موسی 40 لیلتن ثم عفونا عنكم نسخی عبادت کړه الله اور تم مفیو کا. سلورم انعام ذکر کئی اعطاء الکتاب و عزتین مسل کتاب و الفرقان. پینزم انعام طریقہ دا توبے با ذکر کئی چی زنونا مڑکی یوبل مڑکی و اس قال مسل قومی انکم ظلمتو انفسکم بتخاذکم الاجلا فتوب الى باریکم فقتلو انفسکم. شپیگم انعام ذکر کئی باس بعد الموت. باسو اللہ مڑکڑی وی بیش وندی کئی غلط سوال مکڑی وچی اللہ متا زانو خی. خان اوم انعام من و سلوا. دریاب نا پوری شوی خوراک انتظام نو. اللہ در تا بٹیران والواگان برابارے گے. ہاں اتم انعام او بو انتظامی در تاوک و ایز اسنسق موسیٰ لقومی ہی موسیٰ علیہ السلام طلب دو بور تاوک کانی نا دولش تینے روانی شو. اگر کلی چی بیا دا انعاماتو نمنلو تو بیا دعا زبون نزیل شو. ہاں یو عذاب رجز من السما اس کل ندخلو حاضر قریا ورستب یہ ہوئی فانزلنا للذین ظلمو رجز من السما بما کنو یفسکون. طاعون مراز کرونا ویرس وربانے والا گی رہا تقریبا پزرگون و خلق پم ورزے کے مڑی دو خاجی. او دویم عذاب زلت و مسکنہ ویس قلتم یا موسیٰ و یا موسیٰ مودا غوخی نشون خوڑے بٹیران نشون خوڑے الواغان نشون خوڑے مودا پر پیاز ترکری دال پکار دی ہوگے پکار دی. تو اللہ اور طویلو چی بس زمیدارہ شروع کا خوار پار شو زلیل شو. ہاں کلا پنے کوا کلا کولبا ماتا کلا غزکے مر خیرن پیرن ہو. ہاں پہ ایک مسئلے بندے دا دعا عذابون اللہ اور بنے مقرر کو. ہاں دا وہ اتو اناماتو نے انکار ہو کو دیا اور بنے اللہ عذابون مقرر کو. ہاں گورا اور تا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کا غوا خلو متیانو تے بیان کا. ہاں دا چه طریقہ مو کریوا کل چه خلاص والے در کمونگا تاسو لرا او بنی اسرائیل من آل فرعون دا قوم دا فرعون دا فرعون نا چی کولو فرعون دا فرعون قوم سکولو سشی نام خلاص کی چی کولو. ہائی ہائی دا چه ظلمونه کڑی دی. ہاں یسومونکم سوء العذاب درکولی و تاسو تا بد عذاب. بد عذاب ہاں بد عذاب سو یذبحون امناکم حلال اولی و زبا کولی و بچی دستاسو چنوی بچی و پیدا کی دو مورنا چڑی بور ترا غستی و زبا بکا. ہاں و یستحیون نساکم بے حیا کولی و خدی دستاسو کمی خدی بنے بچی حملو اغا تلشی بکولا کتے بخا دا بے حیا کول ندی. و یستحیون نساکم اجوندی با پر خودلے لونی دستاسو بناتاکم بناتاکم نے تعبیر پا نسا اکم سراوکا خوالے دا پرد بدا رزیے نیتونے خرابو خا چدا غاٹی شی بیا وقت پل مقصد کروں خا مرا دمرا غاٹا بیزتی در کولا ظلمی کول دینم خلاص کئی بیا شکریان آدھا کئی دا دی پیغمبر دعوتو من ای کنا چدا کم ماکے کے شروع دے خا و دعوت ور کئی وفی ذالکم آپ دی خلاصوالی دستاسو کی دا فرعون بلاؤن انعام دے در ربکم طرف طرف دستاسو عظیم در لوئے خا لو انعام دے خا پیگم سلیم وفی ذالکم اپدی خلاصوالی د نجات استاسو کې د فرعون نا بلاون احسان دی. یو خبره شو وفی ذالکم پدی زبا کولو د بچیو د استاسو کې په به حیا کولو د خلو د استاسو کې بلاون لو امتحان بلاون امتحان وها بلاون امتحانو مے ربکم درب دستا سنا عظیم لو امتحانو ها تاسو خزی بے حیا کی دل بچیو زبا کول دا ډیر غټ امتحانو ها بیگم صلی اللہ علیہ وسلم علکا دا فرعون دمر ظلم والے کول چی بچی زبا کولو خزی بے حیا کولے اللہ اکبر ها آغا دا فرعون بچی ننم دنیا کے موجود دی ہاں پہنگو صلی اللہ دا ظلمون او زیتی کئی ہاں آغا فرعون طریقہ نن سبا خلگو غرکڑی دے دنیا کے دا چے خلق چکا کشمیر کے اوگورا انڈیا کے اندوان خدو بی عزتی کئی اندرنگی تم را ظلمون زیتی شروع کری دے ہاں دا فرعون طریقے من روان ندی کسا مسلمان سر ظلم زیتی کئی اللہ رب العالمین بورتا بدلاور کئی خوا اللہ با بدلاور کئی دمرا خوفی اور بنے تاری کڑے دے خوا رو بی روستل دے پہ اندوانو اور ڈاریگی چے کمو بنے دا مراز راغل نمخو دفام نشن گویا خوا لوگو نا پکی زرگونو خلق مڑی گی خوا لوگو نا لوگو امود پر تکڑا دے خوا پاکستان پر تکڑا دے چے دڑکے ہوگی خوا ایتم نشی گویا خوا آتے لگیا دے خوا پاکستان کے الحمدللہ مجاہد دی مسلمان دی یقین و عقیدے والا خلق دی فاللہ بنی یقین دے ہاں بھئی مسلمان انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین بمسلمانان سرار دے کے مدد کے ہاں تو گرہ فرعون بڑے سخت زیادہ تے کول ہاں داولے کول بچی زبا کول مورنا بچے بچے پیداوش بیے بز زبا کول چڑی بور تراغستی ہوا ہاں داولے بعض علماء مفسرین فرمائی چه فرعون خوب ولیده ها خوبی ولیده چه شام فلسطین طرف نا ور راغه او د کیپتیانو کورونه وسه زولو کورونو بنه ورو لگیده د فرعون په قوم او سیپتیان چه و بنی اسرائیل اغو کورونه بچ نو معبرینو د خوب تپوسی وکړه ها نه نسېږي نسېږي نسېږي ګلګو ګلګو نسېږي خاجی نو هغه زمانه کې د جادوګرو نجومیانو تعبیر د خوب تپوس یو کا فرعون چې سیبانو ما خوب لیدل دي چې فلسطین طرف نه ور راځي شام طرف نه د ما د قوم ولا کورونا سیزی او بن اسرائیل کورونا بچیږي د څه مطلب دی معبرینو ورته ویلو چې د دې دا مطلب دی چې تاسو پله کو سوچ پریگر سڑیا خوص خدا قربان شم بس شیطان خینزیر دا چیغا دے کنا دار سمانز کے بعد دا کسی کئی ہیں خا نو تعبیر والا خلق اور طویل چھے تاپ قوم کے بعد چھے بچے پیداوی گی تاپ بچی با غدلا سخرا پی گی ختمی گی بخا اگر دلا سب ختمی کی وہی بچے ہو پیدا شوئے نا دے اس پہ پیدا کی گئی آو نو فرعون آڈر ہوگا خان فرعون آڈر ہوگا چھے گورا حامل حضے بنے چوکی داران مقرار کو چھتا حامل حضی وی چھے بچے کی گی بس سر روزنا کٹکا ہوگا خان موسیٰ علیہ السلام مور چھوا آغی موسیٰ علیہ السلام پا خیٹو آغی بنے خپل پلار چوکیدار شاه عمران خان پیغمبر سلام الله اکبر آکی صاحب یو رست ذکر کی دا کاری شروع کا ها باج وای چې نا اصل خبره دا وا چې مخک تاریخ نه دا پاتا وا فرعون سره مخک تاریخ نه دا سوچ او فکر و چې ابراهیم علی السلام په اولاد کې به یو سړی پیدا ویږي چې هغه به مشرقي پیغمبر وي دا سوچ ور سره پیدا وشه ایک دم یې زړه کې ویرا راغله واډری وکړه چې بچی چې پیدا ویږي نو ختمه وای ها الله اکبر دا کاری شروع که الله اکبر اللہ رب العالمین فرمائی دی لوی عذاب نہ مخلاص کئی خواہ نجات مدار کا خواہ پیغم صلی بن اگر فرعون چے دے دا لکب دے دا اغا بدشاہ چی غاد و مالکو بدشاوی کیپتیانو بدشاہ او د مصر بادشاہ فرعون ا د عمالکاو بادشاہ د کیپتیانو بادشاہ تا فرعون یې لشي ها ان ار یو چې د کیپتیانو بادشاہ وی د عمالکاو بادشاہ وی غلا کپ فرعون دې کار شو کوي ها د فارس بادشاہ لقب چې و کسرا و ها او د روم بادشاہ لقب قیصر دے روم بادشاہ تا قیصر یہ لیشی فارس بادشاہ تا قیصر یہ لیشی عمالکہ و کیپتیان و بادشاہ تا فرعون یہ لیشی ترک و بادشاہ تا خاکان یہ لیشی خا او دیمن بادشاہ تا توسع یہ لیشی او دا خبشہ و بادشاہ تا نجاشی یہ لیشی او د مصر بادشاہ تا عزیز یې لېشي او د حمیر بادشاہ تا قیل یې لېشي او د مسلمانانو بادشاہ تا امیر المؤمنین یې لېشي پیغمبر صلی الله علیه و سلم امیر المؤمنین اګورا سلطان چې د عربی زبان کې بادشاہ ته لېشي ها و شاہ چه دے فرسی زبان کے بادشاہ تہلیش راجہ ہندی زبان کے بادشاہ تہلیش تفسیر عزیزی کے علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ذکر کری آدم موسیٰ علیہ السلام پر زمانے کی چکم فرعونوں کا نا ددی خپل نوم چے وہ ولید نومی ہو خواہ ولید ابن مصعب ابن ریان ولید نومی ہو پلاری مصعبو نیکی ریان و ها عددی فرعون دو ولید کنیت چو کنیت ابو مرا و ها دیتے با ابو مرایلو ابو مرا بنی مشور و ها علاقبی چی دے قابوس و ها قابوس قابوس سمانا یعنی خستا چہرے والا خستا مخ والا ها د دې مخ ډېر خستا او ډېر ښکلی سړی و ډینګلواړ ښا خستا سړی و ښا ځکه ورته قابوس یلی شو ښا پوهېږم سلی بند دا مختلفو د قبیلو شیانو ته دا القاب ذکر کېږي ښا او مومنانو بادشاہ ته همیشه د پره امیر المؤمنین یلی شي ښا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دا دویم انعام حلاکت دشمن انعام سنی حلاکت دشمن گورا تاسو پا مخ کی دا تاسو دشمن تباہ و برباد شد دریاب کے غارق شد بیام نمانائی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اکل چه وچه والمونگا جدا مکہ پا تاسو بنے دریاب او بنی اسرائیلو فانجائناکم خلاصوال مدر که تاسو لرواغ رکنا آل فراؤنا غرق مکن قام دا فراؤن سر دا فراؤن اغرقنا آل فراؤنا معا فراؤن وانتم تنظرون حال دا دی چه تاسو ورطا قتل کله چې دشمن هلاکیږي او تور تا ګوره مزا کوي ها تا په مخ کې دشمن هلاکیږي مزا کوي او تاسو په دې ما زه باندې نه پېږو نو تاسو په مخ کې دا دشمن غرق شخا اترنګ غرق شو قران بازه بازه پر تفصیل لے ها تفصیل ذکر دے پس صورت توحا کے او او یم تایید کے ولی کا زن سراغ دے کی تفصیل لے ها صورت توحا شپڑا سمسی پرا او او یم آیات آس صورت شوارا دریش پہ تم نمبر آیات آغا دے کی پورا تفصیل ذکر دے ها فرعون لخ کرے اور پسے کے دریاب تورا سیدو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تعالی حکم ک دریاب او وها نو چې وی وحل دول اصلیاره اور کې جوړې شوې دیو پوره و تو دریاب نا ا فرعون چې دریا ته اور نه نو ته هلاک شه تباہ و برباد شه پورا تفصیل غزه کې ذکر دی ها غزه کې برازی دی ان شاء الله ها الله اکبر وایسوا ان موسی 40 لیلۃ دا درم انعام دی تلوا سخی عبادتی کڑو اللہ در تمفیو کا خا وَعِزْوَا عَنَّ مُوسَى 40 لَيْلَةً اکل چوا داو کمونگا دا موسیٰ علیہ السلام سرا چلوے خشپے چلوے خوریجے سمت خست مریجلا بیا ونیو والتاسو سخی لرا دویم مفول مفول حضف تے الہن پا خودے توب سرا ممبا دی پاست اللہ موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تورتا وانتم ظالمونا بشر کے تاسو زیتی کے ان کیو پا شرک سرا وانتم ظالمون تاسو مشرکانیو ظالمانیو ظلم پا معنی دا شرک سرا دیخا یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم شرک تے ظلم عظیم یلی دیخا اللذین آمنو ولم یلبسو ایمانہم بظلم آکسان چے ایمانی روڑے دے ایمان سرا شرک نہ دے گٹ کڑے بظلم من بشرک انخا نو شرک غاٹ ظلم دے ہاں وانتم ظالمون تاسو زیتی کے ان کیو پا شرک سرا ہاں سم آفونا انکم بیا منگا مفیو کرستا سنا من بعد ذالکا پاستا دے عبادت دسخینا لعلکم تشکرون دل پر چی تاسو دا اللہ دا نعمتنو قدر ہو کئی شکر ہوئے لے کی گی قدر دا نعمت تا کفر ہوئے لے کی گی نشکری وَعِذْ وَعَدْنَا مُوسَى مُوسَى علیہ الصلوۃ والسلام تفصیل سورۃ الاعراف کے ذکر دے یوسل دعا چلو اختمایات تفصیل پاغلے کے ذکر دے دیر شپیوے دے موسیٰ علیہ السلام اللہ اور تعیلو لاس نورین تیرے کا ہاں چلا پورا کا ہاں چلے چی پورا کا کتاب ملاوش تورات اور تا ملاوش دی دو وجه نا صوفیا وای چې سړی چلا تیرا کی خود پارا د دعوت نو دا ثابت ته دعوت ته پرته چلا تیرا وای شي خا چلوي خوري دي تیرا وای شي چې دعوت چلے یو دا چې د پیرانو چلیوي چې غار کې چلوي خوري دي تیرې دانشته د لار رهبانيت فل اسلام اسلام کې دا رهبانيت دا چلی نشته دی ها یو هغه د دعوت ولا چلار لکه تبلیغیانی تیرې یا تاسو قرآن درس تا پر چلوی خوردی چلاتے رہو پہیگی مسئلے بن نو گورا موسیٰ علیہ السلام تا چلے کہ چلوی خطو روزو کے تورات ملاو شو کتاب غاٹ شاور تا ملاو شو نو تا چی دین دا پر چلاتے رہا کہ تنہ چخو پویشے گا نا سشی بنے خوب لگ لگ پویشے دین بلگ لگ زدہ کے ہاں قرآن بزدہ کے مسئلے بزدہ کے فضائل بزدہ کے پہیگی مسئلے بن وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى موسیٰ علیہ السلام ذکر پا قرآن کی یوسل شپیک دیر زالے شوئے لے ہاں 136 زال ذکر دا موسیٰ علیہ السلام قرآن کے موسیٰ مو یلے کی گی اصل کے اوبوتا ویالوتا سا اصل کے شا دے ہاں مو شا شاوے لے کی گی باہنوتا ونو بٹیوتا موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ زکے لے شی چی دی تربیت پا اوبو پا باغونو پا ویالو کے شوئے دے مور نا چی پیداو شی با کس کے باند که دریاب تیو ورزاو لہا پہیگم زلے ون علی تربیت پا دریاب کیو آگورا دا یاد ستا موسی چې دی موسی یو هغه موسی دی چې د فرعون په کور کې تربیت شوی دی ها د فرعون سرکش په کور کې تربیت وشه پیغمبر شه ها و یو هغه موسی دی چې جبرائیل علیه السلام یې تربیت کړو چې هغه سامیری و ها سامیری نوم موسی و ها د سامیری نوم موسی و هغه موسی تربیت جبرائیل علیه السلام کړو آرامي و ها مور غرزاوله او په ځنګل کې نو جبرائیل علیه السلام یې تربیت کول ها غاټ شه کله چې غاټ شه نو ځان یې پیر جوړ ک او ښه برابر ک بنگړې ور ځنا چاولا خالی شرک طرف تر او بل دعوت یې ور ک خلکی مشرک ک ها هغه موسی چې د جبرائیل تربیت کړه او د غان جام وګړه ها او هغه موسی چې د فرعون تربیت کړه او د غان جام وګړه د الله رب العالمین قدرتونه دی ها الله اکبر لعلکم تشکرون دیده پر چتاسو ثم عفونکم عفو تشی تیلی شی العفو محول جریمت عفو ایلی کی گی محو کول دا جرم دا خاچه جرم دا محو شی ختم شی رنگ شی دیتا عفو ایلی شی جرم دا ختم شی لعلکم تشکرون دیده پر چتاسو دا اللہ دا نعمتونو قدر وکیا گره دا تمرا لوی نعمتونو یرا مافی درتا وکړه دشمنی د هلاکړه نجات دارک بچی د لالاولو نه باشو خزید به حیی نه باشو دینه غټه خبره بلاوا لعلکم تشکرون اګوره شکر ویلې کیږي شکر ستو ویلې کیږي قدر د نعمت شکر ویلې کیږي اظهار د نعمت تا کفر ویلې کیږي پټاولو د نعمت تا اگر بیا یاد ستا شکر د مافوق د پرا پتوعات سره دی یعنی تا نه پاسا مرتبه ولا سړی تا سره خګړاو کی کنه د دې شکر څه دی هغه ته بيداری وکړه ها ا شکر د مساوی د مساوی د پرا لکه د تا ملګری دی تا سره برابر دی دی تا سره خګړاو کا نو دې شکریا به څنګه ادا کوي شکر د مساوی په مساوی سره مساوی د پرا په مکافات سره وی دي سره به تخه غړا گئے ها دوست دوست سره خګړاو کا د دې شکر به څنګه ادا کې تور سره خګړاو گا ها ا شکر د مادون د پرا په احسان سره ده یو ساده د تان الله د مرتبه کې له خګړې در سره وکا طالب استاد سره خګړاو کا نو تا استادا طالب سره خو خګړه خود وکا بدلا خود ورکا څ نور مزید احسان اور سره وکا نو شکر د مافوق ته پر پتوات سره شکر د مساوی د پر په مکافات سره او شکر د مادون د پر په احسان سره او حدیث قدسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله رب العالمین فرمایلی دی ها حسبی من عبدی فی شکر ان یعلم انما به من نعمت فمنی تفسیر خازن کے دا روایت نقل کرے دا حدیث قدسی ها اللہ رب العالمین فرمائی حسبی من عبدی ما بندہ دا پر ادا کافی دے پا شکر کے چیزا نعمت وکم نو بندہ دا پر ادا کافی دے چی دے صرف دمرا گما دومره ده پویشی ان یعلم انما به من نعمت فمنی دومره ده پویشی چې د نعمت د الله ربانه کړه ده ها بس دا شکر کافی ده ها لکه تاسو یو احسان الله وکي ها مال دولت درک قام درنګي علم درک مثلا بلشه درکو او ته دا وی چې یا الله دا قامه تر کړه ده ها بس دا شکریا کافی ده ها حسب من عبدی فی شکر ان یعلم ان ما به من نعمت فمنی نو ټول دا اقرار وکړو چې الله دا نعمتونه تا مو تر کړی دی یا الله دا نعمتونه تا مو تر کړی بس دا شکر دی ها او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ګوره چې په بدن کې انسان د پر څومره جوړونه دي کنه درې سو شپته جوړونه د دې شکریا ار یو انسان باندې لازم دی ها دریس او شپته دلې بداله شکریا ده کې اورېږي کې شپې کې ها نو دریس او شپته دلې شکریا بترنګ یاده کې مثلا سل زل لا اله الا الله وی د سلو جوړونو شکریا ادا شوا یا سبحان الله یا الحمدلله یا بل ذکر او بیا سل زل یو د سلو اندمونو بیا یعنی درې سوا شپته زل ذکر ته وکي نو شکریا د درو سوا شپتو جوړونو ادا شوا خدا ډیره ګرانه خبره ده دا ذکر هر وخت سړی ډیر مشکلی طریقې سره کوي ها بیا نبی علیہ السلام یو نسخہ خیئی خواہ وی کم سڑے چه سہر کی سبی رپسی او دے دووی اللہم ما اصبح بی من نعمت او بے احد من خلقی کا فمن کا وحدک لا شریک لکا فلک الحمد و لک شکر سہر مسم کے دا الفاظ ہوئے اللہم ما اصبح بی من نعمت یا الله آغا چه سبا کتا ما بانی پا نعمت سرا دا سبا کول دا یولوی نعمت تے خان شپے نوو تے خان خوب یولوی بیاشوان بیاشوی خان دا غٹ نعمت ندے آو بے احد من خلقی کا یا پا یو کاس باندے دا مخلوق تستانا تا سبا کو فامن کا یا الله دا تا طرف ندے وحد کلا شریک لکا تیوی شریکت نشتا دے فلک الحمدو و لک شکرو تا دا پر تمام تی صفتو نا تعریفاتی کمالاتی تا دا پر شکریا دے نو گورا چه سبی دا کلیمہ ہوئیے نو دا دیو ریز شکریا دا داشواش دریس واش پی تو جڑنو شکریا دا داش او چه کلم مزدگار شی نو بیا با صرف یو ٹک ازیاد کی اللہم ما ازبح پزیبنے با اللهم ما امسا امسا بوئی سر بس اللهم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلق کف من کا وحدک لا شریک لک فلک الحمد و لک شکر اللهم ما اصبح سبی اللهم ما امسا بی گئی نو دشپے شکر یاد آداش دا کلمه یاد کا زن سرہا دا زدا کا ہا مزدر سوش پی تو جڑنو والا با سبی یاد کی گی و شپے باندھا کی اللہم ما اصبحا اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلق کفا من کا وحدک لا شریک لکا فلک الحمد و لک شکر سورا بہترین وظیفہ پارے دا وظیفے کا واقعا اللہ اکبر و از اتینا موسل کتابا الکتاب نا مراد سدے تورات تی علی افلام عهدی دی ها آکر چورک مونگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقان او موجزے فرقان نسا مراد دی موجزے مراد دی ها ہم سینے بمار جوڑی دا آم درنگی لاسی بری پا گردن کے ننا بس تبیعی برو بس تکس بین بپڑکی دا ها یا والفرقان صحیفے صحیفے مراد دی لا صحیفی موسیٰ علیہ السلام تا ملو شویے اگر چی دا روایت کمزور ہے دے ها یا والفرقان نمورات دا تورات تے فیصلے کا ان کی کتاب پمین دا حق و دا باطل کے دیتا عطف و صفت على صفت یلی شی طلبا خان پہی گا مسئلے بان لعلکم تحت دون دید پر جتاسو لار بیا مومی سیدھا لار بیا مومی پہ ہدایت شیخا نو گورا تاسو تا ہدایت تا پر کتاب ملوش آر شے پکلی کلی دی تاسو پوئے دا پرا نو تاسو والے احسان دا اللہ احسان نمانے آد دی پیغمبر خبرہ والے نمانے ویس قال موسیٰ قومی ہی پینزم انعام طریقہ دا توبے کل چتاسو شرکوک سخی عبادت موک سالوے خورجند سخی عبادت کرے ہو سجدے ورطا لگا ولیے نظرانی شکرانی اندق پنو منے منا لیے داغا سمیری خبرہ من لیوا دا پیر سیب خبرہ من لیوا تاسوی مریدانو بیا در تالا مفیو گا او طریقہ دا توبے ورتاو خیلہ توبے طریقہ دا دی موسیٰ تب اخپلو کام تاویے کمو کسانو چے شیر کرے دے مشرکین دی سخی عبادتی کرے دے آکوم خلق چے مواہدین دی دے سخی عبادتی ندے کرے دا بطوری را واخلی دا مشرکین با قتل کی دا مشرکین با قتل کیا موحدین بلا گیا شی مشرکین بقتل کی طریقہ دا توبہ دا لے پیغم صلی اللہ اللہ اکبر ویس قال موسیٰ اکل چویلو موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا یا قوم او قوم انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو زیاته کړه په خپل ځان پڅشي سرا بتخاذکم الاجلا پنیولو د تاسو سخیلرا الهان په خدای ته وبسرا اتخاذ دوه مفعول غاړي طالبا الا اجلی یو مفعول دی الهان بل مفعول دی نو ګره سخی عبادت وکړه زیاته کړه نو طریقې دا دی فتوب الی بارکم رجوع کئ الی بارکم خالق پلتا ها بار یلیکیږي خالق تا پیغمبر صلی الله علیه و آله چې کوم سړی اولاد نکیږي کوم خزه اولاد نکیږي ها نو دا دوا الفاظ ځان سره زوتای ها ان شاء الله خزه به بچو شي اولادی بو شي ها یا بار او یا خالق او یا بار او یا خالق او یا بار او یا خالق او زیارتونو پسې ما ګرځېګا پالوسو کې میخونه ماټا کوه کانی په کوچو په وړیو ما غړاوا دا وځي پاو کا یا خالق البار او یا خالق البار او یا خالق البار او دا وځي پار وح کوا کوا کوا کوا چې مقدر ته ملوي او دا دعا کوا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دا دعا کوا رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبا دا دعا کوا کنا قرآن در تا نسخا خیلی دے علاجی در تا خیلی لے خا تا لگئے وی ویم دا کمزے رب دا کمزے خیجی خا اللہ وی چی دا بچی زور کوم تا لگئے نور دل برنو پسے خا یا خالق البار او یا خالق البار او دا وظیفہ کوا الله بدر ته بچی درګه ها الله بدر ته زمن درګه ها په یګم سره و نور ډاکټری علاج کوا خیر دی ها فتوب الی بارکم توباو بسئی الی بارکم خلق فلتا بار اختلی شی چې په خېټه کې مور بچا دنه کې صورت درګه ها طریقې څه دی را توباو بسئی رجوع کې څه طریقې سره پخلی وای چې توبه توبه توبه غوګونه ونسا مو پختنه چې توبه وباسي غوګونه ته زور ورکا ها خیرش نکی ها غوګونه ونسا ها مرغه بناو بنو مرغه بنو پیغمبر صلی الله علیه و توبه دې ته نشی لای چې غوګونه ونسا ها زړه کې اراده وکړه چې دا کارم غلط کړی بیا بنه کوم دا توبه دی ها او توبه د پر علماء شرایط ذکر کړي اول شرط ده ندامت حال زن گناه بن اخپیمان شا ها یرا ده گناه کڑی ده زڑک اخپیمان شا ده توبه لی ها تو ایم شرط ده ترک و زم گناه پریک دوا در ایم شرط ده الرجوع الاللہ بالعزم اللہ تا رجوع کا پکس سرا ها اراده سره رجوع الله تعالی کا او څلورم شرط دی اعظم علی الطاعت اراده په تبدری د الله باندې ها دته ویلې کیږي توبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر دا د توبه شرایط دی ها نو طریقه د توبه څه دی دا نه دی چې په خله وای چې توبه استغفر الله نه بنی اسرائیل ور ډیره سختی وا د موت توبه د چې قبليږي خو بنی اسرائیل توبه نه قبلی دا ها بنی اسرائیل چې ګنا وکه نو هغه به ځان قتلول ها او بلدا چې الله به شرمولو ګنا به چې وکړه په دروازې بلی کلیو چې پلنکی د پلنکی زوی پلنکی د پلنکی لورې پلنکی لورې لور دا ګونو کړی دروازه باندې ولي کلیو ها خالګو په دروازه ته سترګې غاډولې چې بیګاڅه شي وی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام درنګي کپړې بچي بلمازه شه بغیر د کټکولو باندې پاکی دا ها الله اکبر دا ډوره سختی و اور باندې ها او مو باندې ګوره کپڑا په وو پکیږي پټې ګونوونه کوا چې څوک ته ونه ګوري مازه چرچه کا واخا هیڅ دروازه باندې لیکل نشتا ها پټه خالډر کرو نه کوي کنه یوې دروازه باندې مو سپره ونه لیدو چې دې لیکلي دا د نبی علی السلام امت باندې الله رحم دی ها ا استغفار وی زړه کې پیمانه شه بس توبه قبول شو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دیو توبه سرنګ وا فتوبو الی بارکم رجوع کې خالق پلتا الله ته رجوع کې ترنګي په خله یا پزړه نه نه بغیر د وینو ته یولو د تا توبه نه قبليږي او يهودين فقتلوا انفسكم قتل کوي انفسكم يو بل هم جنس انفسكم يو بل ها نو موحدين لګیا شو تورې راوخسته مشرکيني قتل کو د سخي عبادت ولې قتل کو ها ذالکم خیر لکم دا ډېر غره د تاسو لپاره عین د بارے کوم په دې د خالق تاسو باندې فتابو وقتلوا دیو توبه وستا یو بلی قتل کا فتاب علیکم نو رحم وکلا په تاسو باندې په قبل ول د توبه سره نو ګره طریقه د توبه د توخه لا کنه توبه ام قبول شوا دا یو لوی انعام نو چې سخې عبادت مکړو توبه ام قبول شوا نو تاسو د معمولی غونې خبره نشئ منل د پیغمبر دعوت نه تسلیم کوئ شپږم انعام وګرا وایس قلتم یا موسی کله چې ویلو تاسو او موسی کوی تور ته چلاړو هغه دې کې تاسو ویلو چې یا موسی لا نومن لکا هرگیز باور نکوم پتا بانده ایمان نرولون تا دواجه حتا نرلا جهرا تردی بری چوگرو منگا اللہ جهرتن پچرگان ده بانده پڑاگه بانده موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تلاڑو کل چراغل نورتے ویلو چیز پیوان باریام ماسر اللہ خبر کڑی دی وی ارادا نشو منلے وی بیا چا چل کاو سن نمانو وی دا چاوکا چی مو در سرسکا سوان لڑ شون چی مو اخپلا وارو واختار موسیٰ سبعین رجلن لی میقاتنا او یا ملکان سیبانی تیار کو خام مشوار سرا لڑو ملکان سیبان کوئی تور تا او یا کسان کل چی کوئی تور تا لڑو پاقد اکی موسیٰ علیہ السلام سر اللہ خبر ہوکے خام نو دیو تیویلو چی وسی منو کا نمانو و یرا مو بس سوچ وکو نو پاتے بانی نپیگون چی دا خبر سوکتا که نوالی دی کچی صاحب دی دا یقین نشون کوي بیا ویل نو من لکا حتا نر الله جهرتن تا باندې مو باور نکون چې الله مو پخپل سترګو نوی کتلای ها مو ته الله ځنو خې بس چې وی چې د موسی پیغمبر دی ها دا څه غلط تپوسونه کوي نو چې دا خبره وکا دا حتا نر الله جهرتن دا سبب د عذاب دی فاخذتهم الصائقه پسون یولو تاسو لرا اصائے کا سخت آواز د تندر سخت آواز د تندر خان تندر در بنی رو گرزی ده خان یا سخت آواز د جبریل السلام وانتم تنظرون حال ده چه تاسو ارتا قتل سوال پیدا کی گی طلبا پس سورت العراف کے پا آغذے کے یو سل او پینزا پنزو استمایات پاغا زکر رچفا زکر لے فاخذت کم و رچفا رچفا زلزلے تیلے شی زمکی ونیو ولو خا او دلتا سائکا زکر لے سائکا دا اسمان طرف نوی و رچفا دا زمکی طرف نوی دیکھے او در فرق دی دا خو تاروز ملومی گی طلب جانا تاروز نشتا مڑا دا دعا زبنو اصل کے خا پاس طرف نا سائکا وان اکوس طرف نه زلزلہ واخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړه طرف نه ونیولو پاسه او کوس طرف نه اور باندې زمکه او اسمان تنگ شو ها او یاره داسې مصیبت راغله چې زمکه اسمان یې باندې تنگ وو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر یادا چې اسمان نه سائقه راغله یو سخت आवाज راغله ها نو د دیو په زړونو کې تزلزل پیدا شو आवाज چې څه وخت راغله کنه نو دا سړونه په حرکت شو په دګیدو شو ها زلزلہ اور باندې راغله ها ا بازه وخت کې سړی سخت आवाज ووري کنه که خیال دی یاره یې زړه غبراو شه ها دی आवाज سره زړه باندې غبراوټ راغله بعد سړی आवाज سره غبراویږي ها درازوشی کنا بم وچوی ها وسو خال بالات شعر ماشاءالله اوس دما کو سرا خال بالات دی ها دا جو ګره دی غره کې دا بارود څرخ لسی دا دا کونی وباسی ها دا کرش مشین نه سدی دراز دروزی لګوري خال سرا بالات دی باز دې کې چې پټوس فلوشي وی زنیر زنا چا او خا په یو مسله و ا سړی سوچ نه وی کنه به سوچ شي په یو مسله و نو یاران ملکان صاحبان او یا قسم ملکان مړ شو ها داډ بډ پرته شو یوا شپا یو اورز پرته دي ملکان صاحبان غلطي کړی و کنه دا دا غلط تپوسی کډاو چې مت خدای و خا هم خدای ګورو موسی عليه السلام در خپا شخه چیا الله بنی اسرائیل بسوی چې مشرانی بوتو غره کې مړ کو ها یا الله تی ژوند دی کنو یا الله دا خو به وقوف دی یا الله کما کل دی تی ژوند دی یوا شپا او یوا اورز مړ پراتو ها موسی علی السلام په دعا سره الله ژوند دی کو ها کله چې ژوند دی شو موسی علی السلام ورته ویل چې ترنګ وي موسی خبره خو خود منو چې پیغمبر نه څه یې غایې ها پیغمبر خو خود دی پیغمبر یې بلکل کلی ته چراغلو خلکو ته پوسنه وګو ها ملکانو صاحبانو څنګه چل دی موسی سره الله خبره وکي بالکل خبره وکي ها صحیح پیغمبر دی وینور وی خو کله چروانی دوم په دی وخت کې ویلو موسی تا یې دا ویلو چې کومه خبره ګرانه وي خیر دې کاغه نه منی ها بیا ورکه پیوند کری وګا الله ورته غوسه شخه نو کوی تور غاری اور باندې راوچات کړه چې چاتره په شان د مانې کني منی یاره د باندې اسرائیل ډېر کاونانګ دی ها په کوم سره ډېر کاونانګ غاری اور باندې راوچات وې مانو مانو جی مانو خغه نه باندې بیا خلاف ورزی شروع کینو دا سلسله جاری دی ها د دې دواجه نه بازه بادشاہیو کې انګريز دا کوشش کوي يهودي دا کوشش کوي چې سورۃ البقره د قران نبی خي خارج کیږي ها په مصر کې زمانه کې دا شیو ها سورۃ البقره باندې وا ها دغه هغه باندې تسلط وکړ او ماشاءالله ماشاءالله اسلامي ملکونو کې قران نه بنديږي ها اسلامي ملکونو کې قران به جاری او سریوي د اسلامي ملکونو آباد په قران باندې دي الحمدلله مو پاکستان باندې فخر کوم ها سورا ملکونه چې وګورئ کنه پاکستان د الله رب العالمین آباد ستي مدرسې دي جمعتونه دي مرکزونه دي نیک خلق تے اللہ رب العالمین تی آباد و ستا تی ہر کسان فتون و مصیبتون پا امن امان کے و ستا دا دمو ملک تے او دا اسلام یو زبردست کلا لے خا او سوک چی دیتا پکا گوستر گوگوری اللہ سترگی رو بسا اللہ سترگی رو بسا خا اللہ زلیلی کا خا اللہ اکبر وزللنا علیکم السم بعثناکم من بعد موتکم بیا مونگا راپورته کی تاسو لرا پاست مرگ دستا سنا بعد یومین و لیلتین بدعائی موسیٰ پا دعا دو موسیٰ علیہ السلام سرا لعلکم تشکرون دید پر چی تاسو شکریا دا کی دا اللہ دا نعمت لوی نعمتی در بنے ہو که یارا شکریا دا که کنا سو کس ما مرگ دے ہاں یو موت العقوبت دے ہاں دا عذاب مرگ لکه څنګه دیو باندې راغله و دا د اجل مرګ نه دی دینه بعد بیا ژوند کیږي سړی ها یو دا چې بنی اسرائیل کې یو ټول گئے وابانه تخله و ها کلی باندې وابا راغله و تختیدو یو خوشی میدان ډول تاو که ها هغه دې کې الله رب العالمین ټول مړک وې چر تختې کرونا وایرس نه تختې اغه دې کې اور پیسې لاګو ها نو دې د واجنه نبی علی السلام فرمایي چې کوم ځای باندې وابا راشي غدنه تخته ما ها او چې کوم ځای کې وي غدنه تور سام پیغام صلی الله علیه حاجی یقین په الله په کار دی ها نو الله دې ژوند دي کو دې تموت العقوبات کې لشي دینه بعد بیا ژوند شتا ها یو موت المعجزه ده د مرگ معجزه معجزہ د مرگ وزیر علیہ السلام سل کلا اللہ مڑ کڑے ہو اموت المعجزہ ہو دین آبادم بیا جوندنشتا اگورا یو موت الاجل لے ہاں دا نیٹے مرگ چھے نیٹا دا پوراشی و مرشے بیا دنیا تا واپس کی دل نشتا ہاں بیا دا دنیا حالتنا نا خبرے گے موت العقوبات نا بعد جوندے کے گے موت معجزه نه بعدن ژوند کېږي موت ول جل نه بعد دنیا ته نشرت لې بیا دا خوات خلک وای چې جمعه په شپه باندې روح راځي ها وای دا د شهید روح راغله او د ما په لار روح راغله ده کړه او چون کېږي کرغه وکړه کېږي وای دا د ما په لار اروا راغلی ده اروا اروا راغلی ده الواته زړه شوی ده ها اروا راغلی ده الواته زړه شوی ده اروا الواته زړه شوی ده نو دا تاسو نه کې چې کومه اروا الواته زړه شوی ده تا اروا الواته زړه شوی ده ها نو دورا دروغ ما جوړاو الوا ده پر خدای ده سړی کا دورا دروغ الوا ده پر ما جوړاو خچتی چې روح راغله او دا چې و چون کې ده و دا چې دورا دروغ ما جوړاو ها الوا ته زړه شوی لارشه دکان نه راوخله سوجي الوا وکا خیر نه لګتا وانو کا الوا وخرا خدا دروغ ما یا ها پالا او رسول باندې دروغ ما یا ها دا دروغ دی پالا او رسول باندې الله او رسول دا خبره ده چې یو ځله سړی مرشي دنیا ته نشی راتله وتوی چې نا اروا راغلی نو الله او رسول باندې الوا ده پر دروغ ما تړه ها الله درته هدایت وکا ها وا خېټه تمامه دنیا ده تباہ او برباد کا خېټه دلا سار شه تباہ دی ها پیغمبر صلی الله خېټه دلا سا ارشه تباہ دینیم برباد ک سناتیم برباد کو توحیدیم برباد آر یو شی برباد ک ها خېټه خېټه ها دایوا کول ماره کنه دی کول می دلا سډر لوی نقصان و شه ها الله دراخم وږي ها خاجی وزللنا علیکم الغمام وزللنا علیکم الغمام دا د زړو خزو کی سیری ها مخکې به موږ د زړو خزو نه اوریدو کنه وی اروار غلی دی مګا پوچوم کی د کرډای وی اروار او کی صدقه لو په کی جمعش پی ټیکاله وسه ها دا مو اوریدلی دی کنه زکه حضرت هم کنه چې اوریدلی دی ها مو په خپل اوریدلی دی خووس الحمدلله دا مساله ختم شوه ها اوس خلکو قران واوریده ها خځین پوي شوه ناری نام پوي شو بډاګان بډاګي ترورن ترورانې دا ټوله پوي شوه ها چې مخکې دا خبرې کړي دا اوس نشته دي معنا دا خبرې دارې وجونه رسول الحمدلله بدعات ختم شو ها اوس نشته دي بعد نو کې بوي قران چې کوم ځکه بیانېږي دا شېنه ختميږي ها خو قران ته توجه ورکوي غوږ ورته نصيحه عمل کوي وزللنا علیکم الغمام او طلبا اوم انعام ذکر کی من و سلوا کله چې فرعون په دریاب کې غرق شه بنی اسرائیل د دریاب نه پوره وته میدان تیه تا ورسیدو نو په هغه کې خوراک مراک تنظیم نه و نه فصل و نه بوټي نه باغونه نه غنم نه وړ هیڅ شې نو خوشی میدان نو دیو بار میشه ده پر مشر باندې مشر ته بس وا مشرا وا موسی وګیو په خاورو ماډه شو بیا نه شکری والے کو وگیوم تگیوم موسی تا برغلو پر یہ دنیا بکول موسی اچ غریب بس مشر صد کور مشر شه بس بیا بس ساٹے وڑے ها او بیا باندې وڑے کر مشر ست ایلی شی مشر دی تیلی شی چ خو بار اور بنے وچے کنا دام مشر دے ها نور عزت احترام بیا نشته دے او بس پانډے اور تراوڑا او ام درنگے بس خدمتی کوا او چلغونه کیمرہ شی کنا بس بیا تو باندې سترګرو چې نشته وړکو کور کې خاتم دي نو ما باندې سترګرو واسه خدای دا واخله ها وړی نشته هو سوزی نشته نو موسی علی السلام ته ویلو وا موسی دریاب کې فرعون غرق شه دشمن تباه شه خو مخ لوګو نامړ شو چشتانه الله رب العالمین موسی علی السلام الله تعالی سوال کوي الله تنظیم وکړه موسیٰ علیہ السلام سوال بر ڈاریک ڈاریک اللہ کا بلا والا وی خاخا جی دا چه شینا چه پستر گئی بم نوی گت لیا یا خدا چه پا خب با تیران و پشان تا مرغان و غاب ورطا پا خرط لو خواه ریت کڑی غلوا پشان تا سپین شی و غاب رت لو ازمید پرا خواه ورطا تیر تیر یا دا چه دا چه نزگیر نزگیر با مرغان گرزیدو دیو برا تینگولو تخلو بنا خواه پا خوالی با ورطا ولی با واغا سپین واوره پشانتا شیب واری ده چه غطا سلوائی لیشی خوا من یه لیشی ورطا من پایگه مسئله بان او در خواندوار شیب واغا پایگه مسئله بان دا اللہ ورطا تیر رالی گلو خوا یه بورتا پیدا ور او با انتظام نو موسیٰ علیہ السلام تاویلو دا غا مرغی دا با تیران و پشانتا دا مرغی چه خوری خو سڑے خو در تا گیکی گی تندو نامده شو او بنیشتا موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ فرمائیلو ہم سے سرا دا کونه یو ښه چې ویول دولس چې نه ورزنه روان شي یا ښه پاخه و بخا دولس ډلې دولس ګدار دولس چې نه شي خودیو نه شکرې شروع کوي ها پیازانو وګو په سیول لګیدو الله رب العالمین بیا ور باندې ذلت مقرر کړه ګوره چې کله د الله د نعمت نه شکريو کې پیسې ډېرې دي دولت ډېر دی په خېټه موړی هر وخت سره کړی خوره خو نه شکرې کوي ها نو بیا به درته سبم نه ملويږي شین بوټه بم نه ملويږي ها نه شکرې ما کوه یاره خو چې کوم شه درته ملويږي هر مشه خو وخی نه کنه کلا چاو سره کلا تشوبو سره کلا لو کلا وخا کلا څه گزارا کوه ها کلا دال کلا کورخه تا دال نخوره وی دال نخوره موړ کی دال نخوري ها کورخه نخوري ها څه شي خوري الو نخوري څه شي خوري چرګا خوري سرا کړی خوري نو ار وخو نه وی کنه نو دیو ګور نه شکرې شروع کا چې نه شکرې شروع کنه اور باندې الله عزوجنا مقرر کو ها وزللنا علیکم الغمام د سیور تنظیم نو ګرمي او عوامو سره ګرمي نه مړ شو ونه بوټه نشتا الله د اوریز د سیور په شکل کې ورته راوستا ها کوم جه کې پچی دیو وو هغه جه کې بدا اوریز اور باندې بالکل سیاری بکړی او یا خپقا و بور زیدا ها یاره د موته یو عبرت ته ها خو الله د دیو نشته نه بوت کی کچری دانه شکرې نه وکړي بو تاسو به خوشي میدان کې روان وې اور باندې پاسه نه سیور راوې ها اوریز بغیر زیدا روان و دا ارځه کې ورته باټیران و دا مرغي و دا غالووانی به ملوي دی الله د دیو نشته نه بود کی دا يهود نه سوراغه چې دا نه شکرې وکا مونږه ارشه خطو وکړي دا به موته قیامت پرې دا ټول شي نه ملوي دوه ها وزللنا علیکم الغمام سیور امر واست پتا سو باندې اوریږي وانزلنا علیکم المننا نازل مکو پتا سو باندې المننا من اسپین شه پیغمبر صلی الله علیه و سلم باټیرانو په شان ته مرغی ہے ها باځه علما فرمای دا غ مرغان چې دی هو طیر لا جناح ہے و هو یسکنو فی البحر مشابهتن به سلوا و ایدا داتې مرغان دی چې باټیرانو سره مشابه دي باټیرانو غو حدا خواګوي ها وزری داتې خاص وزر نشته دي چې راتو کې ور باندې دریا په غاړه اوسېږي او بازه فرمایي استاد خبره کوله هغه به فرمایلو چې تقریبا شپې کیلو پورې غاټ ودا ها شپې کیلو وزن یو ها زرا ټینګه واسه یو شې ونه پیغمبر سره و سور مور ها الله اکبر المننا مند چې سپین واوره په شانته شې به وریدا ها پیغمبر سلام او نبی علیہ السلام فرمای الکم اتو من المن دا غو حکی چې دا غو حکی غرونو کیږي اندان د من نه وې ها و شفاء للعين استرګې شفاء دي او بي چې دا سترګو لپاره شفاء دي هغه غو حکی او بس سترګو کې کېګن دا سترګو شفاء دي ها غرونو کې مډره قتل یې خړلې دي ها دا تیر غرونو کې ډېری کېږي حاضر مزیدار پاپا شو کې وی چې تری وی ششتری د کاسکی ششتری د غوزانو ششتری در عجیب بالکل غوخه ناکام خوندې نه وو ها او په دې طریقې سره پاپاشو کې غوخه کې د بلک بلک شمنه و ټول د خوراک ولا شي نه وو ها دا چې راوتلی و حدیث پرلی موسم کې ابارنو نو ټینګ نو کام اچې ده د غوخه کې دام یو قسم د من نه ده ها او بي شفا سترګو ده پر ده ها علامہ علوسی روح المانی رحمت اللہ علیہ یزوے او ڈر لوئے سڑے تر شوئے لے ابن العلوسی پہنگم سلیم آغا ویلو چیارا زد تجربہ کام پا دیوبو دا وخاکی بنے چی در اختیار دی استرگو دا پر شفا دے تجربے ہو کن استرگو کی چی ورتکے کہ استرگ نور ان زخمی شوئے خونگی شوئے تا دا پیغمبر پا حدیث تجربہ کے تجربہ بنکے پل پلار ته شکایت او پلار او طویل جوړا تجربه حدیث ته تجربه ولا شي نه وي ها نیت برابر کا بیا چې اور کې نو بیا سترګي ټیک ټاک شو ها احادیث باندې و تجربه نه کې چې پیغمبر یوشي کې شفا دی او ته یې چر تجربه کون ته شفا شتا ک نشتا دی الحبۃ السودا کلونجی چې ورته لري شي کلنجی کلونجی دا ډېر بهترین شه دی فار مرض د پر شفا دی بغیر د مرگ نه علاوه که هر مرض نه پر شفا دی یقین برابر کا د پیغمبر په خبره د کلونجی د یسو د نه خورا ډیرو مرزونو د پر علاج دی آسان قیمتي دی ها تورې تورې د نه دی د پسریانو سره ملاویږي ها الله اکبر الله ورته فرمایلو کلو خورای من طیبات ما رزقنا کوم د مزیدار او هغه شیونو نه چې زیدر کوم تاسو لرم دا مزیدار شیونو دي دا خورای خورای ها سیوره تکې نه ای باټیران او پشان د مرغی خورای او دا من د الوا خورای خو ګرا نشکریو نه کې ها الله فرمایي او ما ظلمونا دیو نن نقصان نه وکړه دمو ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو په خپل ځنو باندې زیاته کړو نقصان کړو و ما ظلمونا نیم فل بی دے ظلمو فعل دے هم ضمیر فاعل دے غلطه معنا اونہ کې طالبا و ما ظلمونا مزیت نه وکړه لیکن دیو په خپل ځنو باندې زیاته کړو دا غلطه معنا دی ها و ما ظلمو دیو نقصان نو کڑے نادمو اللہ فرمائی دیو دمو نقصان نو کڑے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو دخپل و زن نقصان کڑے ہو توانی کڑے ہو خاجی زیادہ زن نصرہ ہو کن پہیگے مسئلے بن شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان شاپوری رحمت اللہ علیہ فرمیلو من یوا فاکہا دے دا یوا میوا دے دا خوراک والا شیر دے یخا دے خواگا دے یخوالے پکے دے خاگوالے پکے دے ہاں بہنگا مسئلے بان خاجی بیا دا اوبو انتظام نو ورستا او گرا ہاں ورستا او گرا پانزوستم آیات کے ویزیس تسغ موسیٰ اوم انعام ذکر کئی بیا خا اکل جی طلبو که موسا طلبو وکدو بو استسکاو ایلے کی گی طلب دا اوبو تا خا لکمو تاسو برن ننوری گی خا او بیا خلق روزی صلات استسکاو کی استسقا طلب دو بو کی دا اللہ نا یا اللہ و برن وری خا وز برن نن خل تنگ شوی دا زمیدار در خپا دی اللہ دا خیر ہو گی خا اللہ غاو کی چکمی که خیر ہوئی خا زمیداران خپا دی غریبان غنمی خراب فصلونه خراب شد اللہ تا خیر ہو گیا اللہ دا باران رحمت جوڑ کے کہری جوڑ ما کی موسیٰ علیہ السلام طلب دو بوک فقل نظر بیاسا کل حجر اللہ فرمائلو چی اوہا مویلو چی اوہا پام سے سردہ کانے کانے ہوئے لگا اوال دولش چنے روانے شو دا اتا انعامات ذکر شو خو گورا کل چی انعاماتو نا دیونا شکریو کا نو دعا عذابونا مقرر شو ها اول عذاب وګرا و ایس قلنا ادخلوا تمهید برای عذاب اول نمانی کی دو ها و ایس قلنا ادخلوا اکل چی مونگا ویلو داخل شئی هذه القرية دی کلیتا مصر تا مصر تا داخل شئی بیت المقدس تا اریحا تا شام تا دا ټول اقوال دی ها دا فصلونو دا باغونو زمکی فکلو منها حیثو شیطان پابندی نشتا خوراکوی دا دی کلینام حیثو شیطان کمزه کم چه خواخوی تعمیم من حیثو المکان تاسو تا بیسو کم نوی چخا کمزه نم چه خواخوی رغدن فراخا تعمیم من حیثو الاکل کم شین چه خواخوی آزاد پزاد گرزے گئی تاسو دا پیر مریدان یہ خطا سو ونے چا پخوا جو بادر بابا سانڈا ہو پا دی کوارڈ کے بگرزی دا چاب فصلون نمانے کا والا راشی تاسو دا جو بادر بابا سانڈگان شوئے خورائی کنزنام چے خواخوی تاسو بنے پا بندی نشتا کپردیو بغنو کے چرے کپردی فصلون خورائی راغدن فراخا سشن چه خواخوی آریو شیخ رئی خا خاجی خودوی خبر واو رئی دو دو آداب لحاظ و ستی آداب قولی ذکر کوئی حتتون حتتون ذکر کوئی ذکر اللہ مونہ گناہونا ورے جا او بل عجزی سر داخل شی سر تیتی عجزی سر تکبر ہو نکی گنا دا دوا ادب ورته خو ادب قولی او ادب فعلی دواړو خلاف فرضی وګه سرکش بچیو کنه وسن سرکش دی ها تر سرکشی کی دنیا لپټ کې راغستی ره ها هر سړی ته zarar مرګی ها دا وختینی zarar یان دی ګلاما کا و ایس کول ندخلوا ذل قریا فکلوا منها حيث شئتم کوم جنن چې خو خیرادن فراخا څه شم خو خوې وای وادخلوا البابا ادب فعلی داخل شو په دې جرنیلی روډ باندې دی دروازې باندې دی می سرتا سجدان پاجزیه سره سجدان دا مننه چې سجدا ولګو اجزیه سره تابعداری سره ادب فعلی او ادب قولی وقولو وایو په خله باندې حتتن یا لمونه غنونه ورې شوام حتا یا حتو حتا ته دې شي غنونه ورې جوړه ده حتتن دا خبر دی مبتدا معذوب ته امرنا حتتن امرنا مبتدا یا مسالتنا حتتن د مسوال رجاول د غنونه دي رجاول یا لمونه غنونه ورې جوام خاجی نو ګورا کله چې تاسو دې دو ادب له حاز وساتئ عاجزی سره داخل شي او ذکر کوي نو ګورا نتیجه څه دی اوله نتیجه نغفر لكم خطاياكم مونږه به بخنه حکم تاسو لرا ګناونه د تاسو دویمه نتیجه وسن عزیز الموسنین ازر دې چې زیات پکو مونږه بدلانه کو کار وتا نیکو خلق وتا به نور بدلام زیات کو حسابونه نو دیو دی شعر ته داخل شو دی آداب و لحاظ وسط اللہ خبر ایومن اللہ دی موسیٰ علیہ السلام کنا تا اللہ خبر ایومن اللہ کنا نا ناوی نمن اللہ دا سرکش بچی نمنی فبدل اللذین ظلمو تغییر راوست ظلمانو قولا پا اغی وین غیر اللذی غیر دا اغی خبرنا ویلې به یو خبره غیر د اخی خبره نه فبدل الذین فغیر الذین ظلموا بما امروا وقالوا قولا غیر الذی قیل لهم او وینې به کولا ما سیوا دا غی وینا نه چویل شو دی لرام د دواړو خلاف فرضیو کا الله ورته لو چې په جزیه داخل شي دیو په کونټیو داخل شي کشکیدو داسه ها کشکیدو اور تیلو چې خطه تون ذکر کوي نو دیو دا غ لفظ بدل ک خنتتون فی شاعرنا خنتتون خنتتون یلا متغنم راکا ډیر غنم راکا یا الله خوري اخرو مرغیو نو پاغوالو غانو مړ نه شو چې غنم غړې پالو غانو مړ نه شوی ها دی د وجنا ابو بکر جساس رحمت الله علیه او وی دا یا دلیل دے پا دی خبرے چے اسکاروں کے و اقوالوں کے توقیف تے تبدیل و تغییر ندے جائز ہاں چے کم دعا قرآن حدیث نصابی تی کم ذکر اگا ذکر بکوی اگا دعا بکوی زبان تغییر دا بنی اسرائیلو کار دے خیتہ تن پزے بنی خنتہ تن لفظ بدل کر اللہ اور بنی رد ہوگا ہاں نتا گورا دعاگانو ذکرنو کے حیعتنو کے غامر والا ها یو ذکر دے انفرادن انفرادی ذکر کوا یو شید اجتماعی اجتماعی کوا زن کیفیتون مرا والا زن الفاظ مرا والا ها مسالے بنے پوش نو کلے چھ تبدیل راوست ادب قولی ادب فعلی کے نو گورا انجامی تش اول عذاب وقت تمہید دا عذاب اول اوز دا اول عذاب فانزلنا للذین ظلمو پس نازل مکه په ظالمانو باندې رجزن بعد عذاب چې غاد کرونا وایرس والا او طاعون مرز واه ټینګ شاور دا کرونا وایرس نن زمانه والا نه ری چې دا نوم د انګریزي د کرونا وایرس دا غبروي چې دا کرونا وایرس څه شي طاعون وبا مرز دا مخکې په بنی اسرائیل راغله واه تقریبا په زرګونو خال پکې مړ شو واه او یو اتیا زر نما غلی من چیز یات مړو لکه څنګه بازی کی علماء ذکر کوي حاجی کرونا وایرس ور باندې راغله ها ډیر سر کې شي کوله کنه مسلمانانو سره زیاتی کولو مسلمان خدی بچی برکا واغستاولی نور تیلو چی خبردار برکا مخ پو مخ پو پتے نا خا مخ پو بربندے وس الحمدللہ اغا بربندے چوے غا ٹولے پتے شوے غا وی جی جرسیم رزی غا مخیم پت کر زورا بے مخ کے خو بربندہ وی وست زون پت کر برکا خو نغستاولا گا نا برکا دنا چاولا وی یرا جی دا چی بس دا مسلمانان تنگ نظری کئی خا دا تنگ نظری نده چه سر نبخو پوری کتیشی دا تنگ نظری نده و چه صحیح طریقه سر لباس دا قرآن حدیث براباری دا تنگ نظری ده واس الحمدلله پا تنگ نظری عمل شروع که چینه که او گورا دی نور ملکونو که اطولو خزو برکه غسته ولی ده خاجی اللہ اگر وی دا جرسیم ده دا جرسیم رازی دا زورا بپخو کئی مخونا پت کئی و شپیک پوٹا لره مخیو سر آر وقتی با تچ روانو ها و اس کے شپیک پوٹا فیصلہ فاصلہ رہا خبردار شپیک پوٹ پوری رنیز دینے سے اللہ فرمائی چھے زدہ تا تازہ پتا والا گوام خان فانزلنا للذین ظلمو پس نزل کو منگا پا ظلمانو بنے ریجزن بد عذاب چھے غاتو آن دے کرونا ویرس دے من السمائی چھے دا برناو انہی مقررو دا برنا من السمائی منہ مقدرون من السما بے ماکانو یفسو کن دا والے دا کرونا ویرس رو بنے والے لاغل بابا مرض والے لاغل زکا بے سبب یا کان ما مزدر یا کانو چی پو مزرے داخل شی مزی استمراری جوڑی بے سبب فسک ہم المستمر بے ماکانو یفسو کن پا سبب دا نا فرمانی دا دیو سر چامی شای نا فرمانی کا والا نو پچھے نا کہ مسلمانانو خلو بنے بچے پٹھی لگے والی خط ہونا کہ ہاں پہ ایک مزرے والے نو آمیشہ دا پرچنا فرمان دا بار ملکونو کے غلامان دی مسلمانان غلامان پہیگم سلیمان غلام دے ہاں غلامانی جڑ کردی مخ کے با کافر خلقو غلامان جڑا ہو لو ہاں اس مسلمان دے ہاں ایمان کنزورتیا دے اور رب پنامے اسلام دینم اسلام گول دے ہاں دی دواجن نبی علیہ السلام فرمائی دی وقت کی بیچ روب داب نوی دا چه زمانہ براشی لا یاتین علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه اسلام دین و اسلام گلب پادشی ولا يبقى من القران الا رسمه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى جمعتونه بسنگی مرمر وی اخستہ کلی تعمیرونه بوی خو ہدایت بو پکنی دا اللہ کتاب نو یور گیا مونز بنوی کتاب بنوی ها دا قیامت علامی ری ها خاجی واذ استسقى موسی دا اوم اتم نام دے اکل جی طلب وک موسی علیہ السلام دو بو لے قوم یخپل قام تا فقل نظر بیا ساکل حجر ویلو مونگا چوا پام سے سرا کون ہے الحجر الف لام جنسی دی جن سے کون ہے وہ ہاں یا الحجر کے الف لام عادی دی ماہوت پر سرا آغا کون ہے دے کہ موسی علیہ السلام نے جمع تختہ ولی ہے ہاں الگ سرنگی کی سوا دا موسی علیہ السلام نے جمع تختہ ولی ہے بنی اسرائیل دا طریقہ و رواجو چھ بربند بلن بیدو سرٹول پر تو کی خطونے بو تو گڑاز گروز بو دی دنڈونو کے خلق سرنگی مو پختانا مخی لن بیدو تا اوڑ کی بلن بیدو کن وہ لکھا ہو باسا خا شخ ٹوپی بو کھا کندہ درانگا شا لگا پردہ ہو کھا خدا بنی اسرائیلو کے دا شہ ہو کھا بربند بلن بیدو دنڈونو کے خا لنبوئی بو والے لن بیدو تو بیا وسر لسنا چھو آزادی وا خا آزادی وا آزادی خلقو ڈرا خوا خا دے خا اللہ دا خیر ہوگی نو موسیٰ علیہ السلام با نلن بیدہ خا موسیٰ علیہ السلام با دی خالگو سرائیو زیا نلن بیدہ با پوٹ چیتا لڑو بلن بیدہ نو دی بن اسرائیل اور بن الزام والا گول چی دی دا خوشیاتین پر سی دلی دی خا دی بن مراز دی بس یو الزامی والا گول یو سڑے پو یوشی بن بدنام چی خو بدنامی ہو رستا بیا شپیلہ کے در سے خال ہوئی نو لسونٹا کئی در سے موسیٰ علیہ السلام بھی بڑر تانگا والا ہا یو آوریزی موسیٰ علیہ السلام بیلا پٹے جائے کے لن بیدہ ہا کپڑے کیخ لے نو کل چھو لن بیدہ حجتی پورا کہ کپڑوں تا چوارتلا کپڑے کونے کونے بن یخی ہے چھو اڑو کیا انہیں کونے غبن یخی ہے کونے منڈا گا ہا موسیٰ علیہ السلام اور پسے درڑے منڈے درڑے منڈے حکوم و خالگو چھو الزام لگو لے وقت جامع نوستا پا غوارا غلو ہا نو چھوارا غلو موسیٰ علیہ السلام خو جوڑ مٹو موسیٰ علیہ السلام سوچو کہ چھ دا کونی کے کمال شتا ہاں دا کون ہے زان سرا کہ ہاں چھ زان سرا ہے کہ نو کل چھ دریاب نا پورے وقت اگر دے کہ دا بو ضرورت رال اللہ اور تو فرمائی لو چھ دا کونی تا ٹاکوار کرا کم درا وڑے ہاں نو چټا کې ورک دوه لس شنې ور زنده وای لانډا غونې کسان درته وکړه نو ووهه ووهه په امسې سره کاڼې نو فزر ابا موسی علیه السلام ووهه لها فان فجرت من اسنت عشرت عینا فجری شو دی کانی نا دولس چینے لکا دولس ڈالے وے ہاں دولس گودر جوڑ شو چینے جوڑے شو دولس ڈالے وے بنی اسرائیلو کے بنو زمنو یو بل چینے تا نور لو ہاں آریو بخپل چینے تا تلا ہاں اللہ اکبر آگورا سورة العراف کے فن بجسد ذکر دی حدلتا فن فجرت تی امام بخاری وئی چے فن فجرت فن بجسد ہوا مانا لے ہاں بس روان شوے او کدوی منیشی نو امبیجاس یلے کی گی لگو لگو بوتا امفیجار یلے کی گی ڈر رو بوتا نو آوال لگی روانی شو کانیو نو بیا پا شر روانی شو رستا چه کلا پٹی تا وار کھلاو که کن آوال لگی لگی و بورچی ها او چو یلا ور برابار شی بیا یو شر کئی که نا کئی نو چو فارق نیشتا ها دا دول شنے والی وی کدال ما کلو ناسین یکینا پیجنده حری ڈالے بشربهم کو درخ پل خپل گدری پی جندا خپل چنه پی جندا کلو کلنا مونږ ویلو کلو خوری واشربو څکای بټران والوانه خوری واشربو څکای سړی او بیا خې مېرس کې لای درزق تعالی نه ګور رزق چې دې دا عقل او شرب دواړو ته لې شي ها رزق پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقل او شرب دواړو ته لې شي خو ګوره بدمشی ما کوا ولا تاسو مکه گئی فل ارض پزمکی کی مفسدو مفسدین ورانی کوونکی فسادیان اوس مکه کې فساد مکه وي خوراکونه خونه او بدخه خورا خپل زندگی ته راوي بس بدمشی ما کوا ها بعض خلق چې په خېټه موړ شي بدمشی شروع کی ها او چرے زګ درا کې نه لګي بیا بس خورا پړک بچي ها پیغمبر صلی الله علیه علاقہ دتا تا حسیت تے چھے بد شے تا بد مشی کے ہے ہاں پہیگم سالے والے کلا بڑاز دو شروع کی ڈازے ڈازے ڈازے خالق پا پریشان کیا اللہ در تا ہدایت ہوگا خال والے پریشان ہیں دا یو نا شکری دے دا اللہ دا نعمتنو ہاں آگورا چھے من طلبا فقط و جدا کم سڑے چھے تشی طلب کی امو دا ڈازو سرد در شو کی پا بدی آوڑے ہاں تم بچو ٹپک ڈر کرتے را کرتے کنا کلا یو جے ڈاس کلا بل جے ڈاس داغا گورا اے داغا شوق چی پورا کے پا بادیے اوڑے ہاں پہنگے مسئلے بل دا شوقو ناما کوا ہاں دانا شکری ما کوا ہاں پہنگے مسئلے بل ولا تاس کلو اشربو میرے اسکے اللہ خوراک خواہ کوای مزے چرچے کوا خپل کور کے زندگی تراو پا امن جوند تراو ہاں امن جوند کے درا مزالے ہاں او کله چې پریشانی راشي بیا ډېر سخت تکلیف یې ها بیا سړی خپاوي ولا تاسو بعض اولاد د وجه نه مور پلار ډېر پریشان وي ها الله اکبر دا سوال پکار دی چې الله نیک بچی راکې ها الله رب العالمین بد عمله بچیو نه وسته بد عمله بچیو نه میراث سړی خوي ها دا بعض خلک چې وګوره پریشان دي ها تاسو دی خواه شو کې کیسه کہانی واورئ کنه ډېر لوی پریشانی دی ها بعد اولاد د وجنا مور پلار سخت ټینشن کی سخت پریشان وي ها نو داسې اولاد څه فائدہ نه کوي ها دین امیرات خله ها او بیا د داسې اولاد مرسته ما کوا جیل ته ورکا ها چې سرکش بچی ته دا شان تا کور کې مو په بدی اړ جیل ته ورکا چې دا جیل جنگلو کې لګي اته شپه ورځ یې لوګي تندې تیری کې پاتې به ولګي ها او ته فخر کې اور باندې چې ما بچو کې ډاز وکړ ما بچو کی جگڑا ہوگا ما بچو کی بدمشی ہوگا خواہ ٹھیک شی چی تا خواخی بس خواخی اللہ در سر او پے گا اللہ فرمائی خورات خواہ شکریہ دا کوا ولا تاسو فی الارض مکے گئی پس مکے کی مفسدین فساد کو ان کی گورا چی بل مسلمان تا تکلیف رسی گی دا فساد دے ہاں فساد ما کوا گوانڈی تا تکلیف مارا سوا مسلمان تا مارا سوا چا تا تکلیف مارا سوا فساد ما کوا خورات خواہ خپل زندگی ته راو تعلیم کوا مزدوری کوا پیسې ګټا خپل بال بچ خوشحال ساتا نو تو بدمشی سره زکار دے خلکو سره زکار دے ها الله اکبر الله د موت صدا ملک ول توفیق نصیب کی قران مت صفا صفا خبره کوي ها او قران د پویې سړی در زنه جوړی خو کته سړی جوړیږي کا سړی نه جوړیږي بس پیو کی واور په بل هوږي وبا سره ها الله رب العالمین درا خو کی ها تفریح وکوا ها نیما گھنٹہ تفریح ہوگی انشاءاللہ چائے میں اس کو نشتہ ہوگا ہاں